Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. 10 Mart 2009 Salı. İnşallah bugün Umdetül Fıkıh, yani fıkıh derslerimizin, fıkıh dersimizin ilk dersi olacak. Allah'ın izniyle. Tabi yine buna da bir ön mukaddime yapalım. Cesas'ta yaptığımız gibi bir şeyler anlatalım. Öyle konuya geçelim inşallah. Değil mi? 10 Mart 2009 Salı bugün. Evet, ilk dersimiz Umdetül Fıkıh dersinin birinci dersi. Şimdi önce okutacağımız kitabı bir kısaca tanıtalım. Okutacağımız kitap inşallah Umdetül Fıkıh kitabı. Kitabın ismi Umdetül Fıkıh. Bu kitabı yazan Muvaffakuddin Ebi Muhammed Abdullah İbni Ahmet İbni Kudametil Makdisi Rahimullah 541'de vefat ediyor. Rahimullah. Yani İbni Teymiye'den daha önce. 541'de vefat ediyor. Kendisi Hanbeli alimlerinden büyük bir alimdir. Akidede de seleftir. Ve onun Lum'atul İtikad diye bir muhtasar, hatta uluvla alakalı, Allah'ın uluvuyla alakalı da muhtasar bir kitabı var. Yine Lum'atul İtikad adı altında. Belki Allah nasip eder onu da okuruz. Belli olmaz. Bu da Akidetül Vasitiye gibi bir kitaptır yani. Selef akidesini anlatıyor. Kendisi selef alimlerimizdendir. Ve kendisinin asıl tahassüs ettiği alan şeydir. Fıkıhtır. Bu kendi fıkıhla alakalı yazdığı kitaplardan bir tanesi bu. Elimizdeki kitap. Umdetül Fıkıh. Bu muhtasar bir kitap. Birazdan geleceği üzere biz bunu şey yapacağız, anlatacağız. Bu alim hakkında mesela ilim ehli kişilerin mesela sözlerinden birkaç tanesini nakledelim. Mesela Ebu Amr İbni Salah diyor ki, Mâ râeytu misle şeyh muvaffak. Ben şeyh muvaffak gibisini görmedim diyor. Şeyh muvaffak gibisini görmedim. İbn-i Teymiye diyor ki mesela, مَا دَخَلَ الشَّامَ بَعْدَ الْاَوْزَاعِيِ اَفْقَهُ مِنَ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ Şeyh muvaffak, Evzai'den sonra Şam'a Şeyh muvaffaktan daha fakih birisi girmemiştir diyor bunun için. İsmi mi? Ya okuduk ya, İbn-i işte Muvaffakuddin, Ebi Muhammed İbn-i Abdullah vesaire. Evet. Yine İmam Munzir onun için diyor ki, اَلْفَقِهُ الْاِمَامِ O fakihtir, imamdır. Dimeş'te hadistir. Efta ve derres. Fetva vermiştir, okutmuştur. Sannefe fil fıkh. Fıkıhta tasnifleri vardır. Ve gayrihi diğer musannefat, muhtasara, mutavvale. Yine büyük küçük bir sürü telifleri vardır. İmam Zehebi yine onun için diyor ki, ahadul eymetil alam. Büyük imamlardan bir tanesidir. Sahibu tasanif, birçok tasnifleri vardır. İbni Kesir onun için diyor ki, Şeyhul İslam. Şeyhul İslam'dır. İmamın imamdır, alimun alimdir. Diyor ki kendi zamanında lem yekun fi asrihi ve la qabla dehrihi bi müddet efkah minh. Yani kendi aslında ve ondan önceki bir müddet asırda onun gibi fakih görülmemiştir. Kendi aslında ve ondan ona yakın bir döneme kadar yine. Ona yakın bir dönem içerisinde ondan daha fakir birisi görülmemiştir. Şimdi bu kitap yine Suud'da okutulan kitaplardan. Biliyorsunuz Suud mezhep olarak, ülke olarak resmi mezhebi, Hanbeli mezhebi. Ve orada Hanbeli fıkhı okutulur. Sadece birkaç tane ben çok uğraştım şey bulmak için. Hanefi fıkhı bulamadım, Hanefi fıkhı okutacak. Sonra işte Şafii fıkhı da tabii okutacak aradım. En son işte Yemenli bir tane meşayih vardı benim. Suud'dan gelmeme 2-3 ay kala zaten onu da yakaladım. O fıkıh okutuyor. 2-3 ayda da Şafii fıkıh okutuyordu. 2-3 ayda da ne okuyacaksın ki? O yüzden Hanbeli fıkıh okuduk. Ama elhamdülillah Hanbeli fıkıh zaten büyük bir fıkıh. Yani büyük bir ekoldür Hanbelilik zaten. Ve Hanbeli fıkıh okuturken de işte bu akideki gibi muhtasarlardan başlarlar. İşte ya Umdetül Fıkıh okuturlar ki işte bizim okutacağımız, ya da Zadül Mustakna okuturlar vesaire, bu tip kitaplar okuturlar. Yine bu Umdetül Fıkıh ezberletirler. Yani bu kitap kaç sayfa? Şimdi benim elimdeki nusha kaç sayfa? İşte tahkikli haliyle 144 sayfa. Halbuki bu kitabın aslı 60-70 sayfa bir şey. Tamam? Bunu okuturlar. Bunu ezberletirler. Ben bunu Şeyh Abdülhalik'te okudum. Şeyh Abdülhalik fıkıhta benim en çok faydalandığım meşayihlerden. Bizim 18 kişilik bir ders halkamız vardı. Sabah namazından sonra. Bu 18 kişiye has. Başka kimse alınmıyordu halkaya zaten. Onda biz bu kitabın büyük bir kısmını okuduk elhamdülillah. Yine ben bunu Muhammed Muhtar Şenkiti'nin ders halkasında haftada bir gün katılmak suretiyle bir kısmını Muhammed Muhtar Şenkiti'de okudum bu kitabın. Bu kitabı dediğim gibi ezberletiyorlar. Bize de ezberlettiler. Ama ezberleyebildik mi o ayrı bir mevzu. Tamam mı? Biraz ezberledik, biraz ezberleyemedik. Tembellik yaptık vesaire. Bu kitap birazdan mukaddimesinde okuyacağımız üzere büyük bir alemin kitabı. Bunu istek üzerine yazıyor. Şimdi bu kitap Umdetül Fıkıh Muhtasar. Fıkha başlayanlar için. Ama bir insan bunu itkan ederek ve delillerini tahkik ederek, inerek yani mevzuya öğrenirse fıkıhta büyük bir mesafe kat eder. Şimdi bu İbn-i Kudametül Makdisi Muhtar, Mutavasit, Mutavvel kitaplar yazmıştır. Yani Muhtasar tutmuş bu Umdetül Fıkıh yazmış. Sonra tutmuş Kafi'yi yazmış. Kafi bunun bir üst kısmı. Sonra tutmuş El-Muhni'yi yazmış. El-Muhni baskılarına göre değişir. Bazı baskıları 23 cilt, bazı baskıları 20 cilt vesaire fıkıh kitabıdır. Şimdi bir insan sana sorsa diyecekse dese ki ümmete imam olmuş en büyük fıkıh kitabı hangisidir? Diyeceksin ki El-Muhni. Diyeceksin ki nedir? El-Muhni. Yani bu İbn-i Kudame'nin El-Muhni kitabı. 23 ciltliktir bunun kabul bazı görmüş baskıları. Tabi. Kabul görmüş ve istillali noktasında, ilmi noktada dehşet bir kitap. Ama diyorlar ki eğer İmam Nevevi'nin El-Mecmu'u var mesela. İmam Nevevi vefat etti. Tamamlayamadı. Küçük bir kısmını işledi. Küçük kısmı 9 cilt dediğim tabi. Tamamlasa belki 50-60 cilt olacak. Eğer İmam Nevevi onu tamamlasaydı, çünkü İmam Nevevi daha fakih. Allahu alem. Yani bazı alimlerin söylediğine göre. Eğer İmam Fakih İmam Nevevi eğer o mecmu'u tamamlasaydı ümmete imam olacak kitap o mecmu olacaktı. Ama yarım bıraktı Muhni şimdi imam. Yani ümmete imam olmuş bir kitap. El-Muhni. İşte böyle bir kitabın sahibi bunun yazarı. Biz yani varsay ki sen bu Muhni'yi bu Umdetül Fıkh'ı okurken Muhni içindeki bütün mevzuları aslında işleyeceksin. Bu muhtasardır cümle olarak vermiş. Muhni de delillendirerek vermiş. Dört mezhebi zikrediyor. Dört mezhebi kapıştırıyor. Münakaşa ediyor. Birbirlerine vuruyor. Delilleri, istinbatları, tercih bazen kendi mezhebine reddediyor vesaire. Böyle bir adam yani. İbn-i Kudame dehşet bir adam. Tamam mı? Ve alimlerin onun hakkında söylediklerini duyduk fıkıhta. Kendisi Hanbeli mezhebine bağlı. Fıkıh usulü, akide birçok tesnifatları var. Kendisinin fıkıh usulü var. O da ümmete imam olmuş kitaplarından bir tanesidir. Fıkıh usulü. Yani İbn-i Kudame böyle bir insan. Tamam mı? Şimdi bu kitabın usulü nasıl? Biraz ona değinelim. Bu kitap muhtasar bir kitap. Bu kitap muhtasar bir kitap. Bütün fıkıh bablarını içine almış. İstisnasız hemen hemen. Bütün fıkıh bablarını bu 60-70 sayfada toplamış. Ama ne yapmış? Cümle cümle düz yazıyla anlatmış. Her bapta bir tane ayet ya da bir tane hadis bazen vermiş bazen vermemiş. Vermesinin sebebi de demiş ki yani bundan ayet ve hadisten teberrük edeyim diye koydum. Yoksa onu da koymayacak. Çünkü bu istek üzerine talebeler bunu ezberlesin. Kafada fıkıh tablo şeklinde kalsın. Tamam. Tablo şeklinde kalsın. İnsanlar tutsunlar bunu ezberlesinler. Üzerine ne yapsınlar? Delil bina etsinler. O yüzden talebeler bundan rica ediyor. Bu da bunu alıyor tutuyor kaleme. Talebeler de alıyor bunu ezberliyor. Ve yıllardır o zamandan bu zamana kadar bir sürü insanlar İbn-i Teymiye dahi bu Umdetül Fıkıh şerh ediyor. İbn-i Teymiye'nin İbn-i Teymiye'nin buna şerhi var. Ama kayıp. Sadece neresi bulunuyor? Namaz ve abdest kısmı bulunuyor. Sübhanallah. Bulunsaydı belki ümmete imam olacak o kitap olacaktı. Şu elimdeki Umdetül Fıkıh 60-70 sayfa İbn-i Teymiye ciltlerce şerh ediyor. Namaz 4 ciltte Allah-u Alem abdesti bir ciltte şerh ediyor. Namaz kısmının 4 ciltte. Sadece abdest, namaz 5 cilt. Sadece bunlar bulunabildi şu ana kadar İbn-i Teymiye'nin. Ve basıldı. Bunlar sadece bulundu ve şerhi dehşettir. Mezhepler arası bir münakaşa yapıyor İbn-i Teymiye. Delilleri. Yani Subhanallah. Böyle bir kitap yani. Acayip. Tabii bu kitap tahkik falan edildi. Yani İbn-i Teymiye dahi bu elimizdeki kitaba ne kadar önem vermiş ve bunu şerh etmiş. Düşünün. Bu da ayrı bir kitabın önemli noktası. Tabii biz İbn-i Teymiye'den de faydalar vereceğiz. İnşallah bu kitapla alakalı. Bu kitabın usulü işte dediğim gibi muhtasar. Düz yazıyla anlatmış. Mesela demiş ki işte Mesela ilk mevzusu mesela girmeyeceğiz de şimdi örnek verme babından. Mesela diyor ki şimdi kitapta su temiz yaratılmıştır. Su hadeslerden, necasetlerden temizlenir. Sıvı şeylerden su dışında taharet meydana gelmez. Su iki kulleye ulaştığı zaman veya akıcı veya bir akarsu olduğu zaman onu hiçbir şey kirletmez. Ancak tadı, kokusu, rengi değişirse hariç. Bunun dışında necaset suya girdiği an su kirlenmiştir. Eğer suya temiz bir şey değerse o zaman bakılır. Temiz bir şey mi suya ağır gelmiş, su mu ona ağır gelmiş, ona göre hüküm kazanır. Bak böyle anlatıyor dümdüz cümle. Hiçbir delil melil yok. Böyle dümdüz fıkıh anlatıyor sana. Hiçbir şey yok. Tamam, biz bunları açacağız. Şerh edeceğiz. Alimlerin görüşlerini, mezheplerin görüşü. Yeri geldiği zaman Maliki ne demiş, Hanbeli ne demiş, Şafii ne demiş, Hanefi ne demiş. Hangi delilleri getirmişler. Kim hangisine, kim kimin deliline nasıl cevap vermiş. Ona cevap verirken Ebru onun deliline nasıl cevap vermiş. Tercih edilen görüş ne? Böyle, tamam mı? Bu şekilde işleyeceğiz biz mevzuyu. Ne yapmış? Önce kitabı kitaplara bölmüş. Yani demiş taharet kitabı, namaz kitabı, zekat kitabı, hac kitabı, oruç kitabı, alışveriş kitabı, talak kitabı, nikah kitabı, yemekler kitabı, giysi kitabı. Böyle kitap kitap ayırmış. Her kitabın da içine bab koymuş. Mesela ilk babı ne? Demiş ki kitab-ı tahara demiş. Taharet kitabı. Bunu bablara ayırmış. İşte demiş ki sular babı. Sular babını bitirmiş sonra ne demiş? Kaplar babı. Bak mesela bir taharette ne var? Hemen onu işleyelim. Yani görelim konularını. Demiş ki taharet kitabı. Taharet kitabının içinde biz neler işleyeceğiz? Şimdi bu kitap bizi yıllarca götürebilir. Bak ne diyorum, yıllarca götürebilir bu bizi kitap. Fıkıh çok geniş. Biz bu kitabı yıllarca okuyacağız. Yani bundan başka fıkıh kitabı okumayacağız zaten. Hayatımızı buna vereceğiz. Bu bizi belki uzun yıllar alır bu kitap, tamam mı? Allah'ın izniyle. O zaman diyoruz ki birincisi taharet kitabı. İçinde ne başlıklar vermiş İbn-i Kudame? Demiş ki sular kısmı. Taharet kitabı demiş ki sular babı. Sonra kaplar babı. Sonra hacet babı. Hacet giden tuvalet adabı vesaire. Sonra abdest babı. Sonra mesler babı. Sonra abdesti bozan şeylerin babı. Sonra gusül ve cünüplük babı. Sonra teyemmüm babı. Sonra hayız babı yani kadının adeti. Sonra nifas babı yani doğumdan sonraki gelen kanla alakalıdır nifas. Bak taharette bunlar var. Sonra demiş ki namaz kitabı. Sonra bablara bölmüş. Ne yapmış? Ezan ve kâmet. Sonra namazın şartları. Sonra namaza mescide gidiş adabı. Sonra namaz kılınış şekli. Sonra namazın rükünleri ve vacipleri. Sonra sehif secdesi. Sonra tatavu namazlar, nafile namazlar. Sonra nehi vakitleri. Sonra imamlık bölümü. Sonra hastanın namazı babı. Sonra sefer namazı. Sonra korku namazı. Sonra cuma namazı. Sonra bayram namazı. Sonra cenaze namazı. Tamam. Böyle. Sonra geçmiş zekata. Zekatın içinde işte hayvanların zekatı, işte altın zekatı vesaire, kara parçası zekatı vesaire bunlar. Böyle kitap. İçinde ne var yani? Her şey var. Yok, yok. Allah'ın izniyle. Tamam mı? O yüzden bu kitap bizi Allah nasip ederse, ömür verirse, güç, kuvvet, heves verirse bunu uzun yıllar devam ettireceğiz. Allah inşallah bizim ayaklarımızı muvaffak kılsın. İnşallah yani niyetimizi halis etsin. Biz de bunu inşallah anlatmaya çalışalım. Anlatırken öğrenelim. Bu şekilde inşallah. Tamam. Bu kitabın usulü bu şekilde. Başka bu kitap hakkında söyleyeceğimiz şey şimdi gerekiyor. Kitap zaten okundukça kitabın usulü ortaya çıkacak. Şimdi burada bunları dedik ki mezheplere itibar alarak okuyacağız. Tamam, önemlidir. Mezheplere itibar alarak okuyacağız. Şimdi burada hemen kısaca mezhep ne demek? Şimdi mesela Hanefi mezhebinin görüşü böyle veya Şafii mezhebinin görüşü böyle dediğimiz zaman bizim kastımız anlaşılsın diye mezhebi şöyle bir tarif ediyoruz. Yani mezhebi alimler çeşitli tarif etmişler. Bu en güzel tariflerden bir tanesi. Mâ nâsâ aleyhil imâmu bi delilihi ve mâ te'aleyhi ev mâ cerâ mecrâ kavlihi ev şemilet illetuhu. Mezhep bu. Yani ne? Yani bu Hanefi mezhebinin görüşü veya Şafii mezhebinin görüşü dediğimiz zaman bizim kastımız şu. Yani ya imam bizzat o mezhebin imamı bizzat deliliyle buna nasretmiştir. Yani bizzat nasrı kendi zikrederek hükmü bizzat kendi tarafından beyan etmiştir. Ya bu kastedilir bununla. Tabi bu görüş üzerine ölecek tabi. Onu kastedecek ve o görüş üzerine ölecek. Veya o alimin mezhebinin bir illeti vardır. Veya o alimin getirdiği mesela bazı fıkhi meselelere bir illet getirmiştir. Diyorsun ki eğer İmam Şafii yaşasaydı veya İmam Hanifi yaşasaydı bu görüş hakkında söyleyeceği bu olurdu. Neden? Çünkü o hayatında bir illet zikretmiş. O illet bunda da varsa o zaman bu da aynı hükmü taşır gibi. Tamam mı? Mezhepten kastımız işte mezhebin ashabının, mezhebin ittifak ettiği meşhur görüşü demek. İlla imam onu ağzından zikretmiş manasında kastımız olmayacak. Tamam mı? Bunu da böylece beyan etmiş olalım. Başka söyleyeceğimiz dediğim gibi bu kitap Abdülhalik Muhammed Muhtar Şenkiti'den okudum. Şeyh Hüseyin'in de buna şerhi var. Muhammed Muhtar Şenkiti'nin buna şerhi var. Bir sürü Suud alimlerimizin buna, bu kitaba da şerhi var. Biz işte ders halkalarından faydalandığımız kadarıyla işte delilleri vesaire nakletmeye çalışacağız. Peki bu mevzumuz ne bizim? Konu fıkı. O zaman fıkı da kısa olarak, genel olarak bir tarif edelim. Fıkı lügatta fehm demiş. Fehm, anlamak. El fehmu demek. İşte ayette belirdiği gibi anlamak. Ayette ne diyor lügat manasını delillendirerek? Diyor. Ya şuaybu. Ma nefkahu ve la nefkahu. Ma nefkahu kesiran mimma tekul. Nah. La nefkahu kesiran mimma tekul. Ey Şuayb, biz senin söylediğin birçok şeyi fıkıh etmiyoruz. Yani anlamıyoruz demek. O zaman ne demek fıkıh lügatta? Anlamak demek. Peki dini manası ne? Yani bizi ilgilendiren ıslahi manası. Bir sürü tarifi var bunda. Tarif münakaşasını yapmayacağız? Yapmayacağız dedik. Hemen tercih edilen görüş Allahu alem. Marifetul ahkamu şer'iyyetil ameliyeti bi edilleti tafsili. En güzel tarifi bu. Yani marifetul ahkamu şer'i hükümleri marifet. O zaman şer'i hükümler dediğin zaman bunun dışına ne çıkıyor? Normal dünyevi ilimler çıkıyor bu tarifin dışına. O yüzden bizi ilgilendiren marifetul ahkamu şer'iyyetil ameliyeti. Ameli olan şer'i hükümler. O zaman itikat da bunun dışına çıkıyor. Değil mi? Marifetul ahkamu şer'iyyetil ameliyeti ne? Bi edilleti tafsili. Tafsili delilleriyle bilmek. O zaman şer'i olan ameli hükümleri tafsili delilleriyle bilmenin ismine ne denir? Fıkıh denir. Fıkıh denir. Tamam. Fıkıh da bu demek. Biz bunu inşallah işleyeceğiz. Mevzumuz fıkıh. Başka ön mukaddime olarak ne söyleyebiliriz? Yani şimdilik bu kadar yeter. Tamam. Ön mukaddime olarak söyleyeceğimiz yeter. Çok fazla da uzatmayalım. Çünkü bayağı bir akide işledik. 2 saat boyunca yaklaşık. Bu fıkı ilk dersimiz. Böyle bir ön mukaddime yaptıktan sonra mevzuya şöyle bir giriş yapalım. Ne yapalım önce? Şunun mukaddimesini okuyup bir tercüme edelim. Sonra mevzuya girelim. İbn-i Kudame'nin direkt mukaddimesini hiç şerh etmeden okuyalım. Şimdi kitabına şöyle başlıyor Rahimahullah. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Estağfurullah. Eyvah. Elhamdülillah ehlil hamdi mustahak ve mustahakki. Hamden yefdul ala kulli hamdin kefadrillahi ala halki. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Şehadete kaimin lillahi bihakki. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Gayra murtabin fi sıdkih. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Ma cade sahabun bi vedkih. Ve ma ra'ade ba'de berakih. أما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون أمدة لقارئه فلا يلتبس السواب عليه باختلاف الوجوه والروايات سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأفدعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليه. Şimdi burada hamd, salat, selam getiriyor. Sonra diyor ki أما بعد فهذا كتاب في الفقه. Bu fıkıhta bir kitaptır. اختصرته حسب الإمكان. Bunu imkanlar hasebiyle bunu muhtasarlaştırmaya çalıştım, muhtasarlaştırdım bunu. وَاَقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ لِيَكُونَ اُمْدَةً لِقَارِئِهِ Bununla bir kavl üzerine bunu haskıldım. Yani Hanbeli kavli üzerine yazdım. Yani ihtilafları zikretmedim. O Mughni kitabımdaki gibi veya o Mughni kitabımdaki gibi öyle tafsirlendirmedim. Bir görüşü zikrettim. O da kendi mezhebim, Hanbeli mezhebimin görüşü. Neden? لِيَكُونَ اُمْدَةً لِقَارِئِهِ Bunu okuyana umda olsun diye. فَلَا يَلْتَبِسَ السَّوَابُ عَلَيْهِ بِاِخْتِلَافِ الْوُجُوهِ وَالْرِوَايَةِ. Ve diyor ki hani rivayetlerin çokluğu, rivayetlerin böyle çeşitli yönleri ve ihtilafından dolayı bu böyle şey olmasın talebeye. Yani böyle zihni karışmasın diye. Tamam. O yüzden tek görüş şu zikrettim kitapta. Sonra diyor ki سَأَلَنِي بَعْضُ اِخْوَانِي تَلْخِيسَهُ سَأَلَنِي بَعْضُ اِخْوَانِي تَلْخِيسَهُ لِيَقْرُبَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ. Diyor ki bazı kardeşlerim bana bunu telhis etmemi istediler, muhtasarlaştırmamı istediler. Neden? Öğrenenlere bunu öğrenmek yakınlaştırılsın. Yani böyle kolaylaştırılsın diye, basitleştirilsin diye. Ve yeshule hifzuhu ve hıfzı onu ezberlemek kolay olsun diye. Alat talibin yani mutaallimin, pardon, burada mutaallimin yani öğretmenlere, tamam mı? Sonra diyor ki ve yeshule hifzuhu alat talibin, bunu hıfzetmek talebelere kolay olsun diye. Bundan dolayı istiyor talebeler bunu, tamam mı? Ve eceptuhu ila zalik, ben de buna, bu söylediklerine icabet ettim, cevap verdim, karşılık verdim, yani yazdım. Nasıl mu'temiden alallahu subhanahu ve teala, Allah azze ve celle'ye itimat ederek, Allah subhanahu ve teala'ya itimat ederek, fi ihlasil kast, kastta ihlas, li vecihil kerim, kerim olan vecihi için. وَالْمَعُونَةَ عَلَى الْوُسُولِ اِلَى رِضْوَانِهِ الْعَظِيمِ. Yine onun azim olan rıdvanına vusul için. وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. O bizim, o bize yeter, ne güzel vekildir. Sonra ne diyor? وَاَوْدَعْتُهُ اَحَاد۪يسَ صَح۪يحَةً تَبَرُّكَنْ بِهَا. Diyor ben buna diyor teberrük olsun diye sahih hadisler koydum. Evet. Ama ileride de gelecek ki bazı koyduğu birkaç tane hadis koydu zaten, hepsini alıştı. Göreceğiz ki sahih olmayan hadisler de var içinde. Onun indinde demek sahih ama sahih değil. Bu ortaya çıkacak. Bunu beğeneceğiz. Ve itimaden aleyhe, itimad ederek. Ve cealtuha mine sihah. Bu hadisleri sahihlerden aldım. Şimdi alimler buna diyor keşke öyle demeseydi. Çünkü Buhari Müslim'den başka sahih, hepsi sahih olan böyle bu işte kütüb-i siteyi ele al mesela yok. Ama bu ne dedi hepsinin ismine? Hepsine sihah ismi verdi. O yüzden bu tabir hoş değil diyor alimler. Hepsi hoş değil. Çünkü bu sadece Bukhari Müslüm'den almıyor. Başka yerlerden de alıyor hadisler. Ki göreceğiz içinde zayıflar da var. Evet. لِيَسْتَغْنِي عَنْ نِسْبَتِهَا اِلَيْهِ. Nispetinden mustagni olayım diye. Tamam. Böyle bir ne yaptı bu? Ön mukaddime verdi. Şimdi inşallah biz Allah'ın izniyle kitaba giriş yapalım. İnşallah Rabbim bereket verir. Evet. Bismillah. Nasıl? İmam Ahmet'ten olarak da geliyor. Tabii bu İmam Ahmet'ten alıyor. Ha çok küçük ufak tefek yerlerde mesela muhalefet ettiği yerler oluyor. Gerek bu kitabında gerek Mughni'de. Tabii burada ben muhalefet ediyorum demiyor. Bu mezhebi bilen alimlerimiz bunları beyan ediyorlar ders halkalarında, tamam? Evet. Şimdi evet, şimdi diyoruz ki burada Kitab-ı Tahara. Bismillah. Kitab-ı Tahara. Taharet kitabı. Taharet kitabı. Şimdi ilk neye başladı müellif rahimeullah? İlk neye başladı? Taharet kitabına başladı. Şimdi alimler kitaplarına başlarlarken çeşitli sıralamayı kendi zihinlerindeki sebeplerden veya zihindeki tasavvur ettiği sebeplerden dolayı kitaplarını çeşitli böyle konulara ayırırlar. Ve ayırırlar kendinde çeşitli tertibe dikkat ederler kendi zihinlerinde. Genelde fakihlerin, fukahaların çoğu büyük bir kısmı ne yapar? Kitabına taharetle başlar. Kitabına taharetle başlar. Mesela bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi İbn-i Kudametül Makdisi. İbn-i Kudametül Makdisi kitabına taharetle başlarlar. Mesela bak Bukhari'ye. Bukhari ilk hangi kitaba başlıyor? İlim. Sonra vahiy. Sonra iman. Şimdi bu akide ile alakalı. Onları geçtik. Bak şimdi ilim, vahiy, ilim ve iman. Şimdi bu Bukhari'nin bu güzel tertibine bir bak şimdi. Bir zihinde tasavvur et. Alimler Bukhari'yi şerh ederken diyorlar ki bakın tertibe. Önce ne yapmış? Vahiy. Neden bize imanı alacak? Biz imanın tafsirlerini nereden alacağız? Vahiyden bak. Önce vahiy kitabı diye bir başlık atmış Bukhari. Sonra ne yapmış? İman. Neden? Çünkü sen vahye iman etmek zorundasın. Sonra ilim. İlim öğrenmek zorundasın ki bunları teyit et. Bak Nasıl sıralama? Sonra ne yapmış? Fıkha girdiği zaman ilk hangi kitapla başlamış? Kitab-ı Tahara. Taharet. Şimdi bakalım diğer başka alimleri. Onlar da hep ne yapmışlar? Taharet kitabıyla başlamışlar. Kitap. Şimdi neden? Bunun sebepleri var. Şimdi bazı alimler yani bazı kişiler tarafından tarihte itiraz gelmiş. Neden namazla başlamanız lazımdı diye. Diyorlar ki neden? Çünkü bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in menhecine ters diyorlar. Neden? Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel'i Yemen'e yollarken ne diyor ona? Diyor ki ya Muaz, ey Muaz. İnneke tedri, inneke te'ti kavmen min ehlil kitab. Sen kitap ehli bir kavme geliyorsun. Feliyekun evvel ikisi de sahih. Evvel ma ted'uhum ileyhi şehadetü en la ilahe illallah. Onları davet edeceğin ilk şey şehadetü en la ilahe illallah olsun. Fe inhum ata'uke fi zalik. Eğer onlar sana bu konuda itaat ederlerse fe a'limhum. Onlara bildir neyi? İnna Allah'a iftarada aleyhim kamsi salavatun fil yevmi ve leyle. Allah gece ve gündüz içinde onlara 5 vakit namazı ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Şimdi diyorlar ki bak şehadetten imandan sonra neye başladı direkt Allah Resulü? Namaz. Diyorlar ki bakın Bukhari mesela burada Nebi Sassal'ın bu menhecine ters düşmüştür. Tutmuştur. Başta uymuştur Nebi Sassal'ın menhecine. Ne yapmış? İmandan, vahiyden, imandan, ilimden bahsetmiş. Buraya kadar tamam. Sonra ne yapmış? Taharete geçmiş. Halbuki namaza geçmesi lazımdı diyorlar şimdi. Diyorlar ki İbn-i Kudame de böyle hata yapmıştır. Neden? Taharetle başlamış. Halbuki namazla başlaması lazım. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde namazla başlaması gerekirdi. Biz de onlara reddiye veriyoruz. Diyoruz ki hayır. Bir kere bu bir. Bir kere bu cumhur ulemanın menhecine ters. Tamam mı? Ve cumhur ulema bunu alırlarken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in menhecine itibar alıyorlar. Delil. Diyorlar ki bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel'e dediğin zaman namaz. Değil mi? Peki bu adamların abdesti namazı caiz mi? La yakberullahu salate ahadikum iza ahdese hatta yetevadda. Allah sizden ta ki birisinin, hadesli birisinin abdest alıncaya kadar namazını kabul etmez. Demek ki abdest daha önce geliyor. O yüzden bir insan abdestten önce neyle iştigal, namazdan önce neyle iştigal edecek? Abdestle. O yüzden tahareti öne almışlar fukahalar. Değil mi? Bak yine Kur'an'ın menhecine ya eyyühellezine amenu iza kumtum ila salati feksili vucuhekum. Namaza kalktığınız zaman ne yapın? Yüzlerinizi yıkayın vesaire. Abdesti anlatıyor. Namaza kalkacağınız zaman ne var? Önceki durum olarak taharet. O yüzden alimler ne yapmış? Tahareti öne almış. He, şimdi bazı alimler de var. Kendilerine haklı bir sebep öne sürerek başka mevzularla da başlayan olmuş. Mesela. Şimdi bak subhanallah yani fakihler ne kadar acayip, ne kadar güçlüler. Alimler, özellikle mezhep imamları, mezhebe tabi olan ashablar acayipler. Yani adamlar söyledikleri her şeyi belli bir mantıkla, yani Kur'an ve sünnete uyan belli bir mantıkla, şer'i mantık diyoruz buna, getirmişler olayı. Mesela İmam Mali'ye bak, Muvatta'ya ilk başladığım, ilk hangi hadislerle başladı? Mevakitus salah, namaz vakitleri diye. İlk başladığı mevzu namaz vakitleri. Diyorlar ki mesela imam, bu da İmam Mali'nin ayrı bir fıkhına delalet eder. Bak birisi dedi ki namazla başlayacaksın, ona reddiye verdik. Ama burada İmam Mali'ye reddiye vermiyoruz kesinlikle. Ve bu çok doğru. Taharetle de başlayabilirsin, namaz vakitleriyle de başlayabilirsin. Neden? Şimdi kişiye Muaz ibn-i Cebel'e ne dedi? Namaz. Değil mi? Peki namazdan önce ne var dedik? Abdest. Allah da Kur'an'da abdestle başladı. Doğru mu? Namaza kalkanlar için abdestle başladı. Peki kişi abdeste ancak ne zaman ihtiyaç duyar? Ne zaman ona farz olur? Namaz vakti girdiği zaman. Girmeden önce almayabilirsin. Ama namaz vakti girdiği zaman mutlaka o namazı, namazın hangi vaktinde, kendi vaktinde kılman için o vaktin girmesi, yani o vaktin girmesi abdest için şart değil ama o vakit girirse namaz kılman için şart. O yüzden ne yapmış? Namazın vakitlerini öne almış. Yani fukahalar hep böyle. Şimdi bunu anladık mı Kitab-ı Tahara? Kitab-ı Tahara. Sonra bu Kitab-ı Tahara, taharet umum dedik. İçinde sular var, kaplar var, abdest var. Değil mi? Teyemmüm var, mes var, hayız var, nifas var. Hepsini taharetin içinde. Peki bu taharete İbn-i Kudame Rahimullah hangi babla başlıyor? Bizim ilk konumuz ne? Taharetin içinde. Sular kısmı. Diyor ki babu ahkamul miyah. Suların hükümleri babı. Suların hükümleri babı. Peki taharetin içinde neden suyla başlamış? Şimdi bunlar hep ders halkalarında anlatılır, tamam mı? Meseleleri fıkh etmek için. Diyorlar ki kişi Ya ilk vacip amellerden vacip ne? Namaz. Namaz için ne lazım? Abdest. Abdest için ne lazım? Su. Su lazım. O yüzden ne yapmışlar? Suyu öne almışlar. Sudan sonra ne geliyor? Su kısmından sonra bu kitapta bizim işleyeceğimiz kaplar kısmı. Diyorlar ki ilk ne? Namaz. Namaz için ne lazım? Abdest. Abdest için su. Su için kap lazımdı eskiden. Hadi bizde şimdi çeşme var bak. Kapları ne yapmışlar? Kabı sonradan almışlar vesaire böyle. Tamam mı? Yani alimler bak kitap tasnif ederken bile öyle bir fıkıhla tasnifle yani yola çıkıyorlar ki Sübhanallah. Yani talebeyi acayip yetiştiriyor bu tip kitaplar. Alimler bunların hepsini tek tek ne yapıyorlar? Anlatıyorlar. Şimdi biz başa dönüyoruz. İnşallah konuya bir giriş yapalım. Şimdi dedi ki Kitab-ı Tahara. Kitap ne demek? Biz bunu anlatmıştık. Kitap ketipten alınmış. O da cem' demek. Tekettebe ve nufulânin izeçteme o derler mesela. Kitap ketipten alınmış. Yani toplanmak demek. Yani bu elimizde işte ciltten aralarında yapraklar. İki tane cildi var. İki kabı var. Arasında yapraklar var değil mi? Bu yaprağın içinde mürekkep, yazılar, harfler var değil mi? Bu cisme ne ismi vermişler? Kitap. Neden bu ismi vermişler? Kitap toplama demek. Ne alakası var toplanmayla bu cismin? Çünkü bu cisim içinde bir şeyleri topluyor. Ne topluyor? Yazılar, mürekkepler, sayfalar, malumatlar, ayetler, hadisler vesaire. O yüzden tutmuşlar bu cisme ne isim vermişler? Kitap. Taharet. Kitab-ı Tahara. Bak tek tek anlatıyoruz şimdi. Kitab-ı Tahara. Peki taharet ne demek? Taharet ne demek? Şimdi bu andan itibaren aslında fıkha giriyoruz. İşte bu andan itibaren her şeye tek tek dikkat edeceğiz. Ben de geçeyim kara tahtaya. Evet. Yok canım tahtamız beyaz elhamdülillah. He? Tahtamız o eski demiş. Tebeşirlerle falan. Süper. Evet. Şimdi yazıyoruz buraya. Kitab-ı Tahara. Tamam. Kitab-ı Tahara. Şimdi taharet lügatta en-nazafetu ve'n-nezahetu min el-aqzar el-hissiyyeti ve'l-ma'neviyye. Alimler böyle tarif. Taharet ne demek? Hissi ve manevi pisliklerden temizlenmek. Hissi ve manevi pisliklerden temizlenmek. Yani mesela şirkten, nifaktan, fasıklıktan temizlenen insanın o haline de ne denir? Taharet denir. Mesela bunun delili zıttı olarak Allah müşriklere ne demiş? Necis. Yani müminler o zaman ne oluyor? Tahir. Tamam. O zaman lügat olarak taharet hissi ve manevi şeylerden, pisliklerden temizlenmenin ismidir. Şimdi şeye geçince ıstılahi manasına geçince Sübhanallah o kadar çok tartışmışlar ki alimler mezhep alimleri o kadar çok tartışmışlar ki bunda tabi münakaşasına girmeyeceğiz tamam mı? Yani zaten çok da girecek şey yok malumat yok ama bildiğimiz kadarıyla da dahi girmeyeceğiz tamam mı? Burada şimdi diyoruz ki Allahu Alem tercih edilen racih olan görüşü yazıyoruz buraya. Bunu mutlaka yaz ezberle. Bu çok önemli. Tamam mı? Raf'u hadesin Raf'u hadesin ev izaletu habesin habesin ev ma fi ma'nahuma. Tamam mı? Raf'u hadesin peltek. Ev izaletu habesin. Habesin. O da peltek. Ev ma fi ma'nahuma. Taharet. Hadesi ortadan kaldırmak. Ve habesin izale olması. Ve bu ikisinin manasına gelen şeyler demektir. Habesin izale olması. Hades'in ortadan kalkması ve bu ikisinin manasına gelen şeyler demektir taharet. Ne demek? Bunu açacağız. Tamam. Şimdi anlatıyorum. Hades ne? Vasfun, hadesi alimler tarif etmiş. Demişler ki, vasfun kaimun bil beden yemne'u mine's salati ve nahmife mimma tuştaratu lehu't tahara. ve ma fi ma'nahuma fi ma ev bu ev ev ma fi ma'nahuma. Tamam. Şimdi hadesi ortadan kaldırmak. Hades ne demek? Vasfun kaimun bil beden. Bedende kaim olan bir vasıftır. Tamam mı? Hades. Hadesi ortadan kaldırmak dedik şimdi. Hades ne? Hades ise namaz veya buna benzer şer'i herhangi bir şeye engel olan, yapmana engel olan ve bedende kaim olan bir vasıftır. Yani hades bedende kaim olan bir vasıftır. Hissi bir şey değildir. Hissi bir şey değildir. Yani senin bedeninde bir vasıf kaim, o vasıf senin namaz kılmana veya bir görüşe göre işte Kur'an okumana engeldir. O yüzden bu hadesi ne yapıyoruz? Biz ikiye ayırıyoruz. İkiye ayırıyoruz. Büyük hades, küçük hades. Büyük hades nedir? Büyük hades, cünüplük hali. Bu bir vasıftır. Hissi bir şey değildir. Yani ne manada hissi? Şimdi bir insan gelse buraya, odaya girse. Biz ona baksak şöyle. Dıştan bakışımızla bu adama. Cünüp olup olmadığını anlayabilir miyiz? Yok. O zaman bu manevi bir şey. Ha kişi cünüp olarak tamam bu hissi bir şeyle cünüp olmuş. Ondan bahsetmiyoruz. İşte meninin çıkması vesaire veya işte kendi işte Zekerina hanımının fercine girdirmesi falan. Onlar ayrı bir şey. Ama sonuçta bu kişi nasıl bu kişi de bir vasıf var ve o vasıf hissi bir şey. Cünüplük hali. Delil hissi bir şey değil. Delil eğer hissi olsaydı sen bunu hissederdin dışarıdan bakarak. Değil mi? O yüzden diyoruz ki hades hissi bir şey. Namazdan men eder. Bu hades mesela. İkiye ayrıldık. Büyük hades yani ne? Cünüplük hali. Yani cünüplük hali olan kişide büyük hades vardır demek. Tamam mı? İki, küçük hades. Bu da abdestsizlik hali. Şimdi buna sünnetten delil verelim. Allah Resulü buna hades demiş. La yakbarullahu salate ahadikum iza ahdese hatta yetevadda. Allah sizden birisinin kendisinde hades bulunduktan sonra abdest alıncaya kadar namazını kabul etmez diyor. Bak hades. Bu hangi hades? Büyük hades mi küçük mü? Burada bu hadiste küçük. Değil mi? Bu hadiste küçük. Neden? Çünkü abdest alıncaya kadar diyor. Gusül alıncaya kadar deniyor. Değil mi? Maide suresinin 6. ayetine bak. Mesela belirtir Allah Azze ve Celle neyi? Cünüplükten bahseder, küçük hadesten bahseder, abdestlik halinden vesaire. O zaman hadesi ikiye ayırıyoruz. Büyük hades, cünüplük hali. Küçük hades, abdestsizlik hali. Tamam. Bunları ortadan kaldıran ne var? Büyük hades neyle kalkar? Gusülle. Ha? Gusülle. Gusülle kalkar. Küçük hades, abdestle kalkar. Bak delil. Allah Azze ve Celle Maide suresinde ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İza kumtum ila salati. Namaza kalktığınız zaman. Fagsilu vucuhakum. Yüzlerinizi yıkayın. Sonra abdesti anlatıyor. Değil mi? Sonra diyor ki. Ve in kuntum merda. Veya hastaysanız. Ev ala seferin. Veya seferdeyseniz. Ev cahadun minkum minel gayeti. Veya sizden birisi. Hela yolundan gelmişse. Ev la mestumin nisa. Kadınlara lems etmişseniz. Onun münakaşası gelecek. Felem tecudu ma'en. Ve su da bulamazsanız. Feteyemmemu. Temin edin. Sa'iden tayyiben. Tayyip bir sa'ikle. Bak bunları o açmadıklarımı tercüme etmediklerim münakaşası gelecek. Ne demek onlar? O yüzden onları tercih etmiyorum. Tercüme etmiyorum. O zaman bu ayetten ne anlıyoruz? Büyük hades var, küçük hades var. Ve bunları kaldıran ne var? Su var. Su. Büyük hadesi kaldıran gusül. Bu ayete göre. Küçük hadesi kaldıran abdestlik. Peki bunları kaldıran ortak madde? Su. Ortak madde değil mi? Su. Su bulanmadığı zaman ortak madde teyemmüm. Hepsinin delili nerede? Maide suresinin 6. ayetinde. Tamam mı? O zaman hadesi kaldırmak. Tarife şimdi çok dikkat ediyoruz. Hadesi kaldırmak. Yani hadesi kaldırmak dediğin zaman hadesin kalkmasıyla hadesi kaldırmak kelimeleri arasında nasıl bir fark var? Hadesi kalkması kendi kendine kalkması. Kendi kendine. Kaldırman birisinin kendi fiili. O zaman abdeste senin kendi fiilin şart. Evet. Diyelim ki sen uyuyordun. Birisi geldi senin eline su döktü, ağzına burnuna su döktü, yüzüne su döktü, ayaklarına su döktü. Sen burada abdest almazsın. Bak tarife bak bak. Tarifler nasıl geliyor ilmi. Çok dikkat edeceğiz. Fıkıh dehşet bir şey. Ama tarifin devamına bak. Hadesi ortadan kaldırmak dedik. Necasetin izale olması. Bak necaseti kaldırmak demedik. İzale olması. Yani illa birisinin fiili şart değil. Necasetin kal. Gökten yağmur geldi, senin elbisen de kendi kendine temizlendi. Sen diyebilir misin? Ya ben bunu temizlemedim. O yüzden ben bunu pisleyeyim. Sayamazsın. O yüzden alimler hadesi kaldırmak ve izaleti kaldırmak dememişler. Dikkat et lafızlara. Bu Hanbeli fıkhının ve Hanbeli mezhebinin ve bizim mezhep olan Şafii mezhebinin tarifidir bu. Dikkat et buna. Hadesi kaldırmak demiş. Çünkü hadeste senin fiilin şart. Sen yapacaksın bu işi. Ama pisliğin, habes pislik demek. Habesi de tarif edelim. Aynun mustakzara denir. Tamam, pis. Bir hissi bir şey. Habes. Habesin, pisliğin izale olunması diyorlar. Bak, izale etmek demiyorlar. İzale olunmasıyla, izale olmasıyla izale etmek arasında ne fark var? İzale etmek yani senin fiilin. Sen tutacaksın, bunu yıkayacaksın, çamaşır suyu parmağınla ovalayacaksın vesaire. Ama izale olması ne demek? Hem kendine hem başka bir şekilde hem olabilir. Ya senin yapmasın olarak başka bir şekilde olabilir. Tabii. Değil mi? Başka bir şekilde olabilir. O yüzden diyoruz ki taharet, hadesi ortadan kaldırmak ki hadesi ayırdık taksimatlara. Ve habesi. Habes ise aynun mustakzara. Evet. Hissi bir pislik demek. O zaman hadesle habes arasında fark var. Hades manevi. Evet. Yani dışarıdan bakıldığın zaman ben senin abdestli ve abdestli olduğunu anlayamam. Evet. Habes ise hissi bir şey. Yani senin üzerinde bir pislik olur. Ben onu görürüm hemen anlarım. Hissi bir şey. Habes. Tamam mı? O zaman diyoruz ki taharet hadesi kaldırmak, habesin ise izale olunması. Bak izale etmek demiyoruz. İzale olunması. Tamam, buraya kadar da anladık. اَوْ مَا ف۪ي مَعْنَاهُمَا veya bu ikisinin manasına gelen şeyler. Ne demek bu ikisinin manasını? Yani hadesi ortadan kaldırmaya veya izaletin veya pisliğin izale edilmesi manasına gelen şeyler demektir. Taharet. Ne demek bu? Şimdi, sen abdestsizsin veya cünüpsün. Bir tanesini örnek verelim. Abdestsizlik halini. Tuttun abdest aldın. Bu fiilinde sende bir hades vardı değil mi? Bu hangi hadesti? Küçük hades. Küçük hadesi değil mi? Abdest aldın ne yaptın? Bu küçük hades ortadan kalktı. Yani sende bir hades vardı. Buna abdestsizlik hali küçük hades. Abdest aldın kalktı. Buna ne dedik biz? Taharet. Şimdi peki Erhan abi sen abdestlisin. Abdestini yenileyebilir misin? Şerhan. Yenileyebilirsin istersen değil mi? Yani yeni bir abdest alamaz mısın? Abdest üzerine abdest alabilirsin. Değil mi? Caiz değil mi diyorlar? Caiz değil mi diyorlar? Diyorlar mı hakikaten? Diyorlar mı öyle bir şey? Yok şaka maka diyorlar mı öyle bir şey? Yok canım ben abdest almayacağını biliyorum ben. Üzerine tekrar abdest almayacağını biliyorum ben öyle bir şey diyorlar değil mi? He, sen biliyorsun diyorlar demiyorsun. Ha. Hakikaten şimdi tamam mı? Neyse. Bu hala öyle adamlar var mı dünyada ya? Abdest üzerine abdest alınmaz. Şey ol yani sen ibadetin kabul edilmemesi manasında. Hayır onu demiyorum. Falan onu demiyorum. Ha. Hani sen iki kere üstte abdest almamdan mı bahsediyorsunuz anlamı? Yok o değil o değil. Haber, sen şimdi diyelim ki abdest aldın öğle namazı için. Hı-hı, tamam. Hiç abdestin bozulmadı. İkindi de okudun ya bir abdest tazeleyeyim diyorsun. Ondan bahsediyorum ben. Hı. Tamam abdest tazelemek ya. Ya diyelim ki sen sabah abdest aldın. Şimdi evden çıktın. Tamam gittin camiye sabah namazına. Oradan işe gittin. İşte öyle oldu. Daha hala abdestin bozulmamış. Sen abdest tazeleyebilirsin. Yani abdestin bozulmadığı halde bir abdest daha alabilirsin. Yoksa buna da mı karşı çıkıyorlar? Abdestli bir... buna da mı karşı çıkıyorlar? Neyse Sübhanallah. İyi madem ki böyle bir şey var. Ben ilk defa duydum. Bu kadar cehalet olmaz da. Sübhanallah. Madem ki gelmişken mevzu delillendirelim bari bunu. Abdest üzerine abdest alabilirsin diye. Abdestli bir insan dilerse yine abdest alabilir. Bunun delili ne? Ben meseleyi böyle diyorum abi şimdi. Mesela bak şimdi. Yani o söyle bu söylediklerine. Nebi yani. Sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü kabul olmuş bir şeyin ibadeti üzerine tekrar ibadet yapılmaz diye öyle bir şey kaydı sanki. O ayrı bir şey. Sünnetten delili var onun. Şimdi abdeste çarpmış. Bir sürü delili var. Hep zahirlik kötü ya. Neyse madem haksız yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi bu bir sürü delil var. Akledene bir tane de yeter. Bir gün Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ne soruyorlar? Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü. Deve etinden abdest alalım mı? Diyor ki evet abdest alalım. Koyun etinden? Diyor ki dileyen alsın, dileyen almasın. Şimdi koyun eti abdesti bozuyor mu? Bozmuyor. Çünkü dileyen almasın diyor. Peki dileyen alsın diyor, dileyen almasın. Yani ne demek? Abdestli olduğu halde dileyen. Şimdi bir insan diyor ki yani koyun eti abdesti bozar mı? Bundan soruyorlar şimdi değil mi? Deve eti için bozar diyor. Değil mi Allah Resulü hadiste? Devamında ne diyor? Koyun etini soruyorlar. Yani bunu yediğimiz zaman da abdest alalım mı? Bozuluyor mu abdest? Allah Resulü ne diyor? Dileyen alsın, dileyen almasın. Yani abdest alabilirsin. Abdestini bozmaz ama dilersen al. Ha? Yani demek ki abdestli bir insan dilerse ha, tamam neyse yani bu da abdestli değiliz. Abdestli bunu açarız. İlk defa duydum ben ya. Hakikaten çok şaşırdım. Öyle bir şey varsa subhanallah. Dileyen alsın, dileyen almasın. Bu da neye delil? Anladın mı? Abdest olduğu halde, abdestin olduğu halde abdest alabilirsin. Yoksa Allah Resulü bidat bir şey mi yetecek dileyen alsın diye. Neyse. Şimdi bunu yazdık. Şimdi ev fi manahuma dedik değil mi? Raf'u hadesin değil mi? Ev izze, bunu tekrar yazıyorum. Letu habesin ev ma fi manahuma. Şimdi raf'u hadesin ev izaletu habesin ev fi manahuma. Raf'u hadesin. Hadesi ortadan kaldırmak. İzaletu habesin ne demek? Habesin, pisliğin izale etmek mi? Değil. He? Ortadan kalkması. Ev ma fi manahuma veya ikisinin manasına gelen. Şimdi bu ikisinin manasına gelen ne? Şimdi sen de hades var. Sen abdest aldığın zaman ne yapıyorsun? O hadesi ortadan kaldırıyorsun. Ama abdestli olduğun halde abdest alırsan bir hades kalkıyor mu senden? Yok, zaten hadesin yok. Değil mi? Kalkıyor mu senden? Kalkmıyor. Ha. O zaman biz ne diyoruz? Senden abdest kalkmıyor. Ama buna da taharet yine deniyor mu? Deniyor. Bak bu o zaman sanki taharetin manasına geliyor. Yoksa bu taharet değil de taharet hadesi ortadan kaldırmak. Ama bu taharet mi? Değil. O yüzden diyoruz ki taharetin manasına gelen. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki mesela taharetin manasına gelen. Mesela mesela başka örnek de verebiliriz. Mesela şimdi senin üzerinde hades var. Meseleyi tahkik ediyor. Senin üzerinde hades var. Sen avuzlarını birer kere yıkayarak abdest alamazsın. Alabilirsin. Hadisler var. Şimdi sen şimdi ağzını yıkıyorsun. Birinci kez elini yıkadın. Şimdi hades kalktı mı elinden? Şimdi yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş hades kalkıyor değil mi şimdi? Evet. İkinci kez yıkıyorsun. O ikinci kez yıkamana taharet denir mi? Aslen denmez. Çünkü birinci de zaten farz yerine getirildi. İşte orada ikincisi sünnet kısmı. O da hadesin ne yapıyor? Yerine geçiyor. Halbuki o hadesi kaldırmanın yerine geçiyor. Taharetin yerine geçiyor. Halbuki aslen birincide kalkıyor. Birincide zaten aslen kalkıyor. O yüzden onun manasına gelen. Peki buraya kadar anladık değil mi? İkincisi peki ne? İkincisi ne? Necaseti mesela. İzale etmenin manasına gelen diyoruz bir de. Peki necaseti izale etmenin manasına ne gelir? Aslen necaseti izale etmek değildir ama onun manasına gelen şeydir diyoruz. Mesela düşün. Bir kişi bize taşla temizlenme şer'an meşru kılınmış değil mi? İsticmar ediyorsun. Taşla temizliyorsun. Peki taş necaseti izale etmek midir yoksa izale etme manasına mı gelir? İzale etme manasına gelir. Neden? Çünkü sen taşla temizlendiğin zaman mutlaka makatın halka bölümünde kalır bir şey. Mutlaka. Ama İslam onu affetmiştir ve ona taharet ismi vermiştir. O yüzden bu taharetin yerine geçen şey demektir. Çünkü alimler diyor ki bakın dikkat edin özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Şimdi dinde şey olmaz ha. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mesela. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Bak. Ne yapıyorsun mesela? Taşlanıyorsun değil mi? Orası ne? Sıcak bir ülke. Doğru mu? Orası sıcak bir ülke. Şimdi o makatta mutlaka halka bölümünde bir pislik kalır. Sonra zaten sıcak. Ne yaparsın? Sen yürürsün, gezersin, terler. Sonra o ter oraya isabet eder. Ve o pisliği alır akıtarak halka bölümünü aşabilir. Buna rağmen İslam bunu ne yapmış? Affetmiş. O yüzden buna taharetin yerine geçen şey denir. Yani taharet hükmen kendisi su oluyor normalde. Hükmen aslında öyle değil mi? Hükmen bu taharettir. Ama hissen taharetin yerine geçen şeydir. Tamam mı? Taharetin yerine geçen şeydir. Tabi sonra Musannif Rahimullah ne diyor? Ahkamul miyah. Bak. Babu ahkamul miyah. Babu ahkamul miyah. Şimdi tahareti anlattık. Anladık değil mi? Lugavi ıslahı manasını. Çok iyi anladık inşallah. Şimdi bab başlığına geliyoruz. Diyor ki babu ahkamul miyah. Sular kısmı. Evet. Tamam. Sular kısmı. Şimdi bab ne demek? Bab diyorlar ki mayud halumu min. Kendisinden girilen şey. Kapı. Evet. Tamam. Ahkam cem'u hukum. Hukmun çoğulu. Tamam. O fıkıh usulünü değiştireceğiz. El miyah. Miyah da man çoğulu. Sular demek. Şimdi alimler diyor ki dikkat edin müellife İbn-i Kudame'ye. Su kısmı, suyun kısmı falan demedi. Suların kısmı dedi. Yani bir çoğul kullandı. Demek ki sular neymiş? Kısım kısım. Evet. Suların kısmı var. Şimdi suyu üçe ayırıyoruz. Şimdi alimler o kadar ihtilaf etmişler ki, alimler suyu taksimata bölerken o kadar ihtilaf etmişler ki su iki kısım mıdır, üç kısım mıdır diye. Tamam mı? Su iki kısım mıdır, üç kısım mıdır diye münakaşa yapmışlar. Hatta Guraba'nın bastığı Tefsir-i Sa'di var ya, evet. O İmam Sa'di, Hüseyin'in de hocasıdır. O bir risale yazmış sadece su iki kısım mı, üç kısım mı, bir kitabı var onun. Sadece bununla alakalı. O kadar geniş bir münakaşa yapıyor. Şimdi bazıları demiş ki su üç kısımdır. Bu da cumhur ulemanın kavlidir. Allahu alem bizim de tercih ettiğimiz. Yani bak her zaman söylüyorum başlarda. Bunu pek sık da tekrarlamak istemiyorum. Şimdi ders bölünmesin diye de. Tercih ettiğimiz kısımdan maksat benim tercihim falan değil. Biz tercih ehli değiliz. Tamam mı? Biz kimiz? Yani ben bizim okuduğum meşahilerin lafızlarını zikrediyorum. Tamam mı? O yüzden tercih ettiğimiz derken her zaman anlayın ne dediğimi. Tercih benim tercihim değil. Ben kimim yani? Tercih ettiğimiz görüş burada Allahu alem. Su üç kısımdır. Tamam? Üç kısımdır. Birincisi et-tahir. Temiz olan su. Pardon. Et-tahur. Tahur. Birincisi tahur. Temiz olup temizleyen su. Bak. Temiz tahur. Şöyle. Et-tahur. Temiz olup temizleyen su. Bu H'dir. Bu da vav. Birincisi temiz olup temizleyen su. İkincisi et-tahir, temiz olan su ama temizlemeyen su. Temiz olup temizlemeyen su. Üçüncü kısım da en-necis, pis su. Tamam. Birincisi temiz olup temizleyen su. İkincisi temiz olup temizlemeyen su. Üçüncüsü pis su. Et-tahir değil mi? Aha, et-tahir. Temiz olup temizlemez. Bu kimin görüşü? Cumhur ulemanın görüşü. Şimdi alimler ihtilaf etmiş. Cumhur ulemaya göre su üç kısım. Evet. Tamam. Ama bazı alimler de mesela bunlardan bir tanesi İmam Ahmed'in ikinci görüşü. Su ikiye ayrılır demişler. Temiz ve pis su. Temiz ve temizleyen su. Yani temiz olup temizleyen su. Bu birinci kısım. İkinci kısım pis su. Hangi kısmı çıkarmışlar bunlar? Tahiri çıkarmışlar. Yani temiz olup temizlemeyen su. Diyorlar böyle bir şey olmaz. Biz diyoruz ki hayır. Doğru olan görüş ilk zikrettiğimiz su iç kısımdır. Birazdan gelecek inşallah. O yüzden diyoruz ki peki bu ikinci görüşü... Şimdi yok. İmam Ahmed'in çeşitli görüşleri var. İmam Ahmed bazen hayatında 4-5 görüşü var bir konuda. Birisinden dönmüş, birisi en son görüşü ama bilinmiyor. Tamam mı? Diyoruz ki meşhur olan İmam Ahmed'den meşhur olan görüş suyun üçe ayrıldı. Ama bir görüşünde de İmam Ahmed'in İki diyor. Mesela işte Hanefilerin görüşü de İbn-i Teymiye mesela Hanefilerin görüşünü bu konuda zikrederken söylüyor bunu İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye'ye göre de mesela Hanefilere göre su iki kısımdır. Hanefilere göre de su iki kısımdır. Sonra İbn-i Kudame bizim kitabını okuduğumuz İbn-i Kudame de mesela iki kısım görüyor. Ama biz burada İbn-i Kudame'ye şimdi ne yaptık? Mukalevet ediyoruz. İbn-i Kudame de iki kısım görüyor bunu. Mesela Mughni'de zikreder o imam kitabında İbn-i Kudame. Ondan sonra İbn-i Teymiye de iki kısım olduğunu söyler. Mesela İbn-i Teymiye de bunu iki kısım olduğunu Mecmual Fetava'da, İnsaf'ta, El-İnsaf'ta bunların da hepsinde... Tahur onu kabul etmiyorlar. Tahiri kabul etmiyorlar. Yani temiz olup temizlemeyen su diye bir şey yoktur. Tahiri kabul etmiyorlar. Tahiri kabul etmiyorlar. Yine İmam Şevkani. Evet. Mesela yani bunu İmam Şevkani de mesela bunu Es-Seylül Cerar'da zikreder mesela bunu. Bunu zikreder İmam Şevkani. Onlar da bu alimler hepsi iki kısım görüyorlar. Ama cumhur ulema suyu uç kısım görüyor. Şimdi bunu çok fazla münakaşa etmeyeceğiz. Çok fazla münakaşa etmeyeceğiz. Ancak Allahu alem, yani hani burada da çok şedid olmamak lazım. Biz şimdi örnek verelim bu suya, sonra küçük bir münakaşa yapalım deliller arasında, alimler. Şimdi diyoruz ki birincisi ne? Et-tahur. Temiz olup temizleyen su. Bu hangi su? Bu asıl üzerine yaratılan su var ya, bizim bildiğimiz gökten inen bu sudur. İşte bu temiz olup temizlenen. Bir de pis su. Pis su ne? Kendisine necaset karışmış su. Ha, bu necaset karıştı, bunun derecesi ne? Onlar tartışılacak. Onlar şimdi değil. Bir de temiz olup temizlemeyen su var. Bu da ne? Öyle bir su düşün ki içine temiz bir madde karışmış ve bu madde o suyun üzerine galip gelmiş. Mesela düşün ki bir patates kaynatıyorsun suyun içinde ve bu patatesin rengi silmiş, suyu bulanıklaştırmış ve patatesin o kokusu, rengi falan suya hakim olmuş. İşte bu su temiz olup temizlemeyen sudur. Bu su temiz olup temizlemeyen sudur. Mesela tuttun suyun içine biraz çay attın. Ne yaptı? Koyulaştırdı bunu. Hafif çaya dönüştü. Bu temiz olup temizlemeyen sudur. Şimdi o yüzden alimler diyor ki, ehl-i sünnet alimleri, bu cumhur ulema diyorlar ki, bakın suya temiz bir madde karıştığı zaman ya o madde suya galip gelecektir ya da çok az olduğundan dolayı herhangi bir tesir olmayacaktır. Zaten çok az olduğu zaman bunda bir sorun yok. Diyelim ki bir kova suya bir çay kaşığı veya bir damla çay döktün. Ne kadar tesir olabilir? Ne rengi, ne kokusu, ne tadı hiç değişmez. Doğru mu? Heh. Bu zaten o su asıl üzerinedir. Evet. Tamam mı? Ama onun dışında düşünün ki içine öyle bir attın ki onun rengini, mesela bir kovaya bir çay bardağı çay döktün. Bunu biraz koyulaştırır değil mi? Alimler diyor ki işte bu, buna net çay diyemiyorsun. Neden? Çünkü tam bir galiplik yok. Net su da diyemiyorsun buna. Çünkü su Arap dili edebiyatında bellidir. Allah su dediği zaman mutlak suyu kasteder. Bunun delili. Şimdi nereden getiriyorlar? Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Allah diyor ki ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İza kumtum ilas salati. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, ellerinizi vesaire anlatıyor. Tamam mı? Sonra diyor ki felem tecrû mâen. Eğer su da bulamazsanız. Peki bu hangi su? El mâul mutlak. Mutlak sudur. Şimdi mutlak su ne demek? Mutlak, şimdi mutlakla umum arasında fark var. Biraz karıştım. Mutlak su herhangi bir kayıtla kayıtlanmamış su demek. Yani ne? Su dediğin zaman senin zihninde tasavvur eden, akla gelen ne? Asıl yaratılış üzerine bulunan su demek. Sen o suya herhangi bir şey ilave edersen o ilave ettiği şeyin ismini kazanır. Mesela tut buna suya çay dök. Bu su ne ismini alır? Çaylı su. Mesela. Portakal suyu karıştır. Ne olur? Portakal suyu. Bak hep. Ama Allah bize su derken portakal su mu, çay suyu mu bahsetmiyor. Asıl orijinal sudan bahsediyor. Felem tecidû mâen, su bulamazsanız. Bak çok önemli. Burada su mâ kelimesi, burada nekire olarak gelmiş. Burada nekire olarak gelmesi mutlaklığına delalet eder. Yani herhangi bir şeyle kayıtlanmamış. O yüzden bu cumhur ulema diyor ki, eğer sen buna herhangi bir temiz madde ilave edersen o maddenin ismini alır. Bir kova suya 10 kova çamaşır suyu dök. Ne olur o? İsmi değişir onun. Çamaşır suyu bak. Ama Allah'ın bahsettiği çamaşır suyu mu? Mukayyet su mu? Bak buna mukayyet diyor. Çamaşır suyu kayıtlandırdın. Yoksa mutlak su, kayıtsız şartsız orijinal su mu? Kayıtsız şartsız. Çünkü ma kelimesi mutlak umumi, mutlağa delalet ediyor burada. Bütün kayıtları ne yapıyor? Dışına çıkarıyor. Bütün kayıtları ne yapıyor? Dışına çıkarıyor. O yüzden Allah, işte alimler buradan yola çıkarak diyor ki ya su Allah'ın ayette belirttiği gibi bir sudur. Ya buna necaset karışmıştır, o zaman ona pis su denir. Ya da buna temiz bir şey karışmıştır, karıştığı şeyin ismini alır. Evet. Çamaşır ise çamaşır suyu. Portakal suyu ise portakal suyu bak. Bütün bu lafızlara bak şimdi. Çaylı su, çamaşır suyu. Bunlar hepsi temiz maddeler ama karışmış. Deterjanlı su bak. Bu söylediğim tabirlerin hangi biri bu ayetteki lafızla eşit anlamlı? Hiçbirisi. Değil mi? Allah bize su diyor mutlak. Mutlak bize sudan bahsediyor. O yüzden alimler diyor ki işte burada su üç kısma ayrılır. Ya su temizdir. Bu da asıl yaratılış haliyle. Ya bu su temizdir. Ya da buna bir necaset karışmıştır. O pis sudur. Ya da buna temiz bir madde karışmıştır. Mesela suyu atıyorsun ki mürekkep. Mürekkep temiz mi? Temiz. Peki sen mürekkep attığın zaman, biraz rengi değiştiği zaman sen ona su mu dersin, mürekkepli su mu dersin? Mürekkepli su dersin. Peki Allah mürekkepli suyu mu nefyediyor? Mürekkepli suyla mı abdest almamızı istiyor? Suyla mı abdest almamızı istiyor? Suyla mutlak. Tamam mı? Bunu kayıtlayamam. O yüzden buna reddiye veriyorlar mı? Veriyorlar. Ha, bizim bu delilleri reddiye veriyorlar. Ha, biz de cevap veriyor muyuz? Veriyoruz. Bu böyle gidiyor. Akıp gider. Sabaha kadar tartışsan gider. Ama şimdi biz biraz muhtasar olarak münakaşa yapıyoruz. Tamam mı? Muhtasar olarak münakaşa yapıyoruz. Onlar bize şöyle reddiye veriyor. Diyorlar ki siz eğer Allah Kur'an'da su demiş. Buradaki sudan maksat hangisi? Şimdi bize cevap veriyorlar. İbn-i Teymiye, işte Hanefiler vesaire cevap veriyorlar. Diyorlar ki Allah'ın burada Kur'an'da bahsettiği su hangi su? Mutlak su. Temiz su. İkimizin anlaştığı. Peki bu temiz su bahsetti. O zaman burada umumluk vardır diyorlar. Yani Allah diyor ki hangi suyla abdest alırsan al diyorlar. Bunun içinde pis su da var. Sizin bahsettiğiniz bizim kabul etmediğimiz o temiz olup temizlemeyen su da var. Bu kelimeye hepsi giriyor diyor şimdi bunlar. Ancak icma ile hangi su istisna kılınmış bundan abdest alınmamaya dair? Pis su. Pis suyla alamazsın. O yüzden geriye bir su kalıyor diyorlar. Eğer diyorlar üçüncü bir su olsaydı Allah bunu beyan ederdi. Allah bunu beyan ederdi. Biz de onlara cevap veriyoruz. Diyoruz ki Allah bunu beyan ederdi. Burası ayrı. Ancak Araplar neydi? Fasih. Sahabeler neydi? Fasih oğlu. Fasih tarafı. Onlar felem tecidû mâen lafzını istikleri zaman buradan bizim şu anda aciz bir ilim talebesi olarak anladığımızı anlıyorlardı. Yani mâen mutlak olarak anlıyorlardı. Mutlak su. Bunun dışında su mukayyet kılınır. İki şeyle mukayyet kılınır su. Ya bir pis bir şey karışmıştır. Ona pis su dersin. Ya buna temiz su, temiz bir şey karışmıştır ona, o karıştığı ismi alırsın. Mesela boyalı su. Boya temiz mi? Temiz. Attın suya, bu suya su mu denir, boyalı su mu? Boyalı su. Allah bizden mutlak su mu istiyor, mukayyet su mu? Mutlak su. O yüzden böyle yaklaştığın zaman cevap verebiliyorsun. Bizim başka delilimiz var. Mesela işte Ebu Hureyre radıyallahu anh, mesela Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçer, işte Nesai'de vesaire bir sürü yerlerde geçer. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğu zaman suyun, denizin suyu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, huvat tahuru ma'uhu el-hillu meytetuhu. O suyu temiz, ölüsü helal olandır diyor. Değil mi? Şimdi, alimler diyor ki, bakın buradan istinbat çıkarıyorlar cumhur ulema. İşte bu sahabenin bu sözünden, bu sorusundan biz anlıyoruz ki su iç kısım. Neden? Şimdi alimler diyor ki, şimdi sana da sorayım, sen de söyle Aran abi. Şimdi bu geliyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu sahabe soruyor. Değil mi? Evet. Sahabe sorarken sence sahabede şüphe var mı ya? Buna, bu deniz suyunun temiz olduğuna, pis olduğuna dair hiçbir şüphesi olmaz sahabenin. Çünkü neden? Allah gökten temiz su indirdik diyor, tamam mı? Yani bu su temiz. Peki sahabenin o zaman zihninde ne oluyor? Yani diyor ki burada tamam deniz suyu temiz ama bu suyla abdest alınır mı alınmaz mı? Ondan soruyor. Bak pisliğinden temizliğinden sormuyor Allah Resulü'ne. Ya demek ki sahabenin zihninde şu var. Tamam burada bir temiz su var. Bir de temiz olup temizlemeyen su var ki bunu soruyor. Bak Allah arasında dikkat et. Bunu soruyor. Demiyor. Çünkü aksi halde sahabenin zihninde hiçbir zaman deniz suyu pis olamaz. Neden? Olsa balık yenmeyeceğini. Pislikten çıkan pislik yenmez. Balık pis olur. Balığın helal olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz biliyoruz. Sahabeler mi bilmeyecek? Demek ki sahabenin orada sorduğu ne? Burada bir su var temiz ama bu temiz olup temizleyen su cinsinden mi? Yoksa değil mi? O zaman demek ki sahabelerin zihninde şu mustakir. Şu mustakir sahabelerin zihninde. Demek ki su üç kısma ayrılıyor ki orada suyun pisliğinden falan sormuyor. Sahabenin zihninde o su temiz ama temiz olup temizleyen su mu yoksa temiz olup temizlemeyen su mu cinsinde. Evet. Demek ki sahabelerin zihninde su üç kısma ayrılıyor. Ha bize cevap veriyorlar. Ne diyorlar bize? Diyorlar ki siz böyle bize gelemezsiniz. Diyoruz ki neden? Çünkü diyorlar ki bu bir tane sahabe. Bir tane sahabenin fehmini bütün sahabelere umum edemezsin diyorlar. Tamam, bu bir tane sahabe gelmiş. Sahabelerin arasında fakih var. Sahabelerin arasında orta seviye var. Sahabelerin arasında çok düşük ilimde olanlar var. Tamam mı? Ve bu meşhur bir sahabe geliyor soruyor. Bunu Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bütün sahabelerin bu tek sahabenin zihnindekini nasıl bütün sahabenin zihnine siz adapte edebilirsiniz diyorlar. Biz de diyoruz ki bu söylediğinizin haklı payı var. Ancak biz dikkat edin. Bu her ne kadar haklı payı da olsa bunu rivayet eden Ebu Hureyre. Ve Ebu Hureyre'den de buna başka, buna benzer ters bir şey gelmemiş. Ha, bu itirazımız belki biraz zayıf onlara. Ama sonuçta bir itirazımız var. Bu bir. İkincisi, bu sahabenin her ne kadar sahabe içinde fakih de olsa, orta seviyede olsa, düşük seviyede olsa bu sahabe meşhur. Belki ilimde ileri seviyelerindendir. Tamam mı? Onlar bize bu sefer nasıl karşı çıkacak? Diyecek ki sonuçta burada ihtimal var. İzaca el ihtimal, batar el istidlal. İhtilal geldiği zaman istidlal, ihtimal varsa istidlal ne olur? Batıl olur. Velhasıl yani bu şekilde bu şekilde çok yani tartışılabilir. Tamam. Bu şekilde çok. Ha bize bir de şöyle reddiye veriyorlar. Diyorlar ki hayır. su üç kısmı ayıramayız. Neden? Mesela şöyle bir hadis var. Mesela Ummu Haniyet'ten Kalet dedi ki, mesela şöyle rivayet var, diyor ki İhtasalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Meymune fi inâin vâhidin fi inâin vâhidin kas'eden fîhe eserul acîn. Bu rivayet meşhurdur zaten. Bu rivayet meşhur. İsnadı da zaten isnadı da sahih. Sünnel-i Kübra'da vesaire bir sürü yerlerde bunun kaynağı falan var. Şimdi diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le hanımı Meymune bir tane kazandan yıkalıyorlar. O kazanın etrafında hamur şeyleri var. Hamur böyle kırıntıları, hamurdan eserler yapışmış falan oraya. Diyorlar ki bakın, eğer su sizin dediğiniz gibi üç kısım olsaydı, yani içine temiz bir madde karışıyor ve bu su temiz madde olmaktan çıkıyor. Kendisi temiz ama temizleyen bir madde olmaktan çıkıyor. Böyle bir şey olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le hanımı bundan abdest, bununla gusletmezler. Neden? Çünkü ona hamur, etrafında hamur var. Hamur karışacak ona. Bu su pis olmayacak. Çünkü karışan madde ne? Hamur. Hamur temiz. Ama temizlemeyen bir madde olacaktı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yıkandığına göre demek ki su ikiye ayrılıyor. Ya temizdir ya da pistir. Biz de onlara reddiye veriyoruz. Diyoruz ki hayır. Bunun etrafında ne var? Hamur var. Bu hamur suya ne kadar isabet edebilir ki? Ne kadar suyu değiştirebilir ki? Bu ihtimalli. O su ona karışmış da olabilir, o hamur, değil mi? Rengini, kokusunu değiştirmiş de olabilir, değiştirmemiş de olabilir. İzaca, biz de sizin kaydenizle buluyoruz. İzaca ihtimal batıl istidlal. İhtimal varid olursa istidlal batıl olur. Tamam mı? Bu yüzden bununla bize gelemezsin. Allahu alem. Şimdi biz suyu böyle ayırıyoruz. Bunun üzerine ileride meseleler bina edilecek. Tamam mı? Meseleler bina edilecek. O yüzden böyle bir taksimata gittik. Ha, buna da cevap veriyorlar mı bizim en son söylediğimiz? Veriyorlar. Bu uzuyor. Çok uzuyor. Mesela Şeyh Dubeyyan var. Şeyh Dubeyyan. Bu suyu mesela 25-30 sayfada tartışmış, münakaş etmiş. Şeyh Sadi yine 50-60 sayfada bunu münakaş etmiş. Her ne kadar Şeyh Sadi de iki kısım görüyorsa bunu. Şeyh İbni Teymiye de dedik ki bunu iki kısım görenler arasında. Evet. O zaman suyu üç kısım böldük. O zaman babı bitirdik. Diyoruz ki Babu Ahkamül Miyaz, suların kısmı ilk mevzumuz. Hulikal ma'u tahura. Su temiz yaratılmıştır. Şimdi o zaman bizim bildiğimiz şu su temiz yaratılmıştır. Hangi su? Gökten inen, deniz suyu, işte akarsulardan, yerin altından çıkan vesaire, bu sular temizdir. Bu icmaendir. İcmaen, mesela bunu Meratibül İcma'da zikrediler bu. Ondan sonra İbn-i Teymiye bunu Mecmuatül Fetava'da zikreder. İcmayı. Ümmet icma etmiştir ki su temiz yaratılmıştır. Buna bir sürü rivayet var. Mesela işte Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da buyurduğu gibi işte enzelnâ mine semâi mâen tahûran, biz gökten temiz su indirdik. Yunezzilu aleykum mine semâi mâen lû tahûrakum bih. O size gökten su indirir sizi bununla temizlenmek için. Ondan sonra hayız kanından soranlara huttûhî ve kurusîhî sumaksilîhî bilmâ diyor mesela. Onu işte çitile ovala, ondan sonra suyla temizle bak. Ondan sonra mescide idrarını yapan Arabi için subbu'a bevlil Arabi zenûben mimmâ diyor. İşte Arap'ın bevline bir kova su dökün. Bunların hepsinden ne anlıyoruz? Su temizdir. Ve temizleyen bir maddedir. Bunda da ne var? Bunda da ne var? İcma var. Bunda da ne var? İcma. Suyun temizliği olduğuna dair icma var. Şimdi son, ikinci ve son meselemizi kitapta işleyelim. Bugün biraz uzattık bayağı. Toplam 3 saattir dersteyiz. Daha fazla. Şeyle beraber. Akideyle beraber. Evet. Evet, kitapta İbn-i Kudame devam ediyor. Dedi ki Kitab-ı Tahare, suların kısımları, su temiz yaratılmıştır. Yutahhiru minel ehdasi ve necaset. Bu su hadeslerden ve necasetten temizler. Bu su hadesten ve necasetten temizler. Hangi hades? Hadesi kaça ayırdık biz? İkiye ayırdık. Büyük hades, küçük hades. Büyük hades ne? Cünüplük hali. Küçük hades, abdestsizlik hali. Su bunlardan temizlenir. Delil Maide suresinin 6. ayeti. Onu da okumuştuk zaten. Bir de hadeslerden temizler. Evet. Hadeslerden. Hades nedir? Şeriatın pis olarak kabul ettiği şeydir. Pis olarak, şeriatın pis olarak kabul ettiği şey nedir? Necasettir. Evet. Su bunlardan da temizler. Bunun delili mesela işte necasete örnek verelim. Mesela kadının fercinden gelen kan, hayız kanı, bu pistir. Evet. Allah Resulü'ne sorduğu zaman ne diyor? Fagsiluhu bilme. Onu suyla yıka. Yani huttihi ve kursihi summa gsilihi bilme. Sonra en son ne yap diyor onu ovaladıktan sonra vesaire. Onu ne yap? Suyla yıka. Biz bu hadisten ne anlıyoruz? Neyin delili çıkıyor oradan? suyun necaseti temizlediğine dair delil. Şimdi bunları hepimiz biliyoruz zaten icma olarak. Hani tabii ki abdest suyla alınır, tabii ki necaset suyla temizlenir. Ama madem fıkıh okuyoruz bunları delillendiriyoruz şimdi. Tamam. O zaman diyoruz ki necaseti ortadan ne kaldırıyor? Su. Su ortadan kaldırıyor. Yine başka bir delil. Mesela işte demin okuduğumuz hadis, demin söylediğimiz hadis. Bedevi geliyor idrarını yaptığı zaman mescidin bir köşesine. Ne diyor Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem? Su bu ala bevlil arabiye zenubu mimme. Değil mi? Bırakın diyor onu. Bu arabinin bevline bir kova su dökün. İdrar necaset mi? Necaset. Değil mi? Ne yapıyor bunu? Bir kova su dökün diyor. Demek su necasetten ne yapar? Temizler. Ve çok yani bu icmadır var. Heh. Ya o mescit şimdi ayrı. İşte nasıl sahabe gelir mescide işte. Onun cevabı basit yani. Tamam bak inşallah. Bunu durdurayım. Sen bak telefonu. Evet. Devam ediyoruz. Yani bunda bir zaten bir şüphe yok. Bunda açık ve net. Hatta Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'in işte bir çocuk alıyor değil mi kucağına? Oturtuyor. Sonra çocuk idrarını yapıyor. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem bir su emrediyor. Ne yapıyor? Su serpiyor vesaire. Onlar gelecek. Neden orada yıkamadı Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem? Su serpti. Yıkaması gerekmez. Onlar gelecek. Tamam mı? Onlar daha biraz daha ilerideki mevzu. O yüzden diyoruz ki bu hades ve necasetten ne yapar bu? Temizler. Sonra son mevzu olarak, bugünkü son mevzumuz. Yoksa sular kısmı daha devam edecek. Önümüzdeki derslerde inşallah. فَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ غَيْرِ İşte kıyametin koptuğu ihtilaf noktası. Hemen yazalım. فَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ غَيْرِ Ha bunları bizi Arapçada takip edenlere de tane tane tercüme edelim. Geldiğimiz yere kadar. Dedi ki, كِتَابُ الطَّهَارَةُ Taharet kitabı. بَابُ اَحْكَامِ الْمِيَهِ Miyah, ma'ın çoğulu. Miyah sular. Suların hükümleri babı. Sonra diyor ki hulika yaratıldı elma'u ma tahuran. Temiz yaratılmıştır. Bunların hepsini anlattık. Yutahhiru temizler. Yani bu su temizler. Fa'ili huvedir. Suya döner. Yutahhiru temizler minel ahdâthi ve necasâti. Hadeslerden ve necasetlerden temizler bu su. Anladık burayı. Sonra felâ tahsulu. Hasıl olmaz. Et taharetu taharet. Bimâ'i'in. Ma'e akıp gitmek. Ma'e ismi fail. Akıp giden. Yani sıvı madde. Sıvı madde. Fela tahsulu taharatu bima'in. Taharet sıvı madde ile hasıl olmaz. Gayri. Buradaki had suya dönüyor. Su dışında, onun gayri dışında, yani suyun gayri dışında başka bir sıvı madde ile taharet hasıl olmaz diyor. Şimdi suyun dışında taharet hasıl olmaz. Bunu kim söylüyor? İbn-i Kudame. Şimdi hangi taharet? Necasetten taharet ve hadesten taharet. Hadesten taharet ne? Hadesten temizlik demek bu. Ne demek hadesten taharet? Şimdi taharet, necasetten taharet. Bir de hadesten taharet diye ikiye ayırıyoruz. Değil mi? Bu mesela fıkıh kitaplarında da çok geçer bu yuva. Necasetten taharet ve hadesten. Hadesten taharet yani bu hadesin iki kısmı var ya. Gusül, cünüplük hali ve abdestlilik hali. Bundan taharet, temizlenmek. İki necasetten taharet yani necaset olan şeyleri temizlemek. Bu da namaz kılan için üç yerde olur. Namaz kıldığı mekan, elbisesi ve bedeni. Tamam mı? Şimdi diyor ki müellif su dışında herhangi bir sıvı. Örnek ver şimdi su dışında sıvı şeye. Alkol. Yok temiz bir şey ver bari. Hani alkol temiz mi pis mi? Gerçi onu da tartışacağız da. Alkol temiz mi? Yani tartışacağız inşallah. İnşallah temiz. Şimdiden örnek veremiyorum. Evet. Temiz. Onun münakası gelecek. Evet. İçki haram ama madde olarak insanın üstünde vesaire o temiz. O gelecek. Tamam. Şimdi. Süt. Başka? Portakal suyu. Portakal suyu. Çay. Çamaşır suyu. Evet. Değil mi? Bunların hepsi ne? Sıvı maddeler. Evet. İşte diyor ki hadesten taharet yani cünüplülüğü ortadan kaldırmak için veya abdestsizliği ortadan kaldırmak için evet. Su dışında başka hiçbir sıvı maddeyi kullanamazsın. Evet. Bunda ne var? İcma. Bunda icma var. Bunda alimler icmayı zikrediyor. Tamam mı? Burası çok önemli. Bunda alimler ne yapıyor? Ne yapıyor burada alimler? İcmayı zikrediyorlar. Su dışında başka bir sıvı maddeyle abdest alınmaz veya gusül yapılmaz. Gusül burada yapılmaz. Şimdi buna delil de zikredelim. İcma kendi başına yeter ama delil de zikredelim. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Maide suresinde. Bak şimdi tek tek alalım. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İza kumtum ila salati. Namaza kalktığınız zaman ne yapın? Fagsilu vucuhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Ve eydiyekum ila merafik. Ve ellerinizi de dirseklere kadar, dirseklerle beraber diyelim ona, yıkayın. Ve msahu bi ruusikum. Başlarınızı ne yapın? Meshedin. Ve erculekum ila ka'bayn. Ayaklarınızı da ne yapın? Topuklarla beraber topuklara kadar yıkayın. Ve in kuntum cunuben. Eğer cünüp iseniz. Fettahharu. Temizlenin. Ve in kuntum merda. Eğer hastaysanız. Ev ala seferin. Veya sefer üzeresiniz. Ev ca'a ahadun minkum minel gayeti. Veya sizden bir tuvalet yolundan gelmişse. Ev lamistum min nisa. Veya kadınlara lems etmişseniz. Felem tecudu ma'en. Su da bulamazsanız. Feteyemmemu. Temmim edin. Bakın bu ayetten. Bu ayet neye delil? Su bulamazsak ne yapacağız? Eğer herhangi bir sıvı madde olsaydı, su bulamadığın zaman ona giderdin eğer abdest caiz olsaydı. Allah ne diyor? Su bulamazsın. Sudan maksat hangi su? Mutlak su. Yani bir şeyle kayıtlanmamız. Çamaşır su mutlak su mudur, mukayyet su mudur? Mukayyet. Mukayyet. Çamaşır su. Bak kayıtladın. Portakal suyu mutlak mıdır, mukayyet midir? Mukayyet. Portakal suyu. Bak kayıtladın. Peki şey, sözünü kesmek için değil de deniz suyu nasıl oluyor? Hayır hayır. O bir şeyle kayıtlanmıyor. O denizin kendi ismi canım. Onunla kayıtlanmıyor. O denizin. Şimdi bak. Hulikal ma'u tahuran. Zaten şimdi tuzlu dedin ya sen. Allah tarafından yaratılmış olduğu için şimdi, değil mi? Şimdi tuzlu dedin ya. O yüzden bazı sahabeler buna itiraz getirmiştir. Bazı sahabeler mesela bunlardan bir tanesi işte İbn Ömer. Başka sahabelerden sahih rivayet var. Deniz suyuyla abdest almayı gerek görüyorlar. Bu senin söylediğin sözden dolayı. Ama onlar şaz kalmıştır. Onlardan sonra icma munakid olmuştur ki. Bak icma munakid olmuştur. Deniz suyuyla abdest yok. Çünkü deniz suyu sonradan tuzla eklenmiş midir? Hayır. Yok. Peki enzelnâ mine semâi mâen tahûran dediğinde Allah biz size gökten su indirdik. Bu deniz suyu nereden geldi bize? Allah gökten su indirdik diyor. Bak demek ki o asıl yaratılış hali üzerine. O yüzden asıl yaratılış hali üzerine olan sular temiz. Düşün ki yer altından bir su geçiyor. Anladım. Bu yerde hani toprakla seni karışıyor. Bulanık seni falan oluyor. O da onunla da abdest alabilirsin. Evet. Çünkü o asıl yaratılış hali delil. Allah diyor ki enzelne mine semai mehan tahuran. Allah'ın semadan indirdiği asıl yaratılmış haliyle sular çeşit çeşittir. Kimi bulanıktır, yer altından çıkıyor. Bunların hepsi Allah'ın semadan indirdiği şeylerdir. Evet. Tamam mı? Ondan sonra bu işte deniz suyu hepsi, vesaire. Hepsi asıl var. Halinde bulunan mutlak su. Hepsi mutlak sudur. Tamam, bunlar mukayyet su. O tuzlu su denmez ona. Tamam, o asıl yaratılmış hali. Tamam. Çünkü tuzlu su ne demek? Sen ona tuz eklersin, öyle mukayyet kendi kılarsın. Kendi elinle yaptıklarını mukayyet oluyor. Tabii. Allah tarafından tabii. Yapılmışlar. Tabii. Aynen öyle. Tamam. Ki özel de bir nas var. Huve tahuru ma'hu el hillu meytetuhu. O deniz, o suyu temiz, ölüsü helaldir diyor. Evet. Tamam. Evet. Bazı sahabeler kerih görmüştü. Mesela İbni Ömer'in lafzı var. Sahih. Mesela bulabilir Beyhaki vesaire. Diyor ki deniz suyuyla teyemmüm etmek bana deniz suyuyla abdest almaktan daha sevimlidir. Başka sahabelerden de var. 2-3 tane sahabeden vardır. Evet. Ancak bu sahabelerin bu görüşleri nedir? Eşşazdu. Şaz görüşlerdir. Evet. Kendilerinden sonra icma münakid olmuştur. Yani icma edilmiştir ki evet. Ümmet tarafından deniz suyuyla abdest temiz. O yüzden sahabelerin orada kendi içtihatlarından dolayı ettikleri hatadır. Sadece öyle diyebiliriz en fazla. Bu da şaz görüşleridir. Evet. Normal. Tamam. O zaman ne dedik? Allah Kur'an'da ne diyor? Su bulamazsanız teyemmüm edin. Aksi halde su bulamadığımız andan itibaren bizi nereye itiyor Allah? Teyemmüme. Demek ki su dışında başka bir şeyle demiyor çay, demiyor portakal suyu vesaire demez. Çünkü lafzı mutlak. Orada nekir olarak gelmiş mutlak ifade eder. O zaman bizim bildiğimiz zihnimizdeki su. Sana su dediğin zaman aklına portakal suyu gelir mi? Çay yok gelmez. O zaman o Allah'ın kastettiği mutlak su. İçtiğim su geliyor. İçtiğim su. Mutlak su geliyor tamam mı? Evet. Buraya kadar anladık. Şimdi İbn-i Kudame ne dedi? Fela tahsulu taharetu bima en gayri. Su dışında başka sıvı şeyle taharet hasıl olmaz. Hangi taharet? Necasetten taharet ve hadesten taharet. Hadesten tahareti anlattık. İcma var ki su dışında başka bir şeyle cünüplük hali kaldırılmaz. Sıvı bir şeyle. Evet. Onları bulamazsan teyemmüme geçersin zaten. Abdestsizlik hali de böyle. Bir de ikinci bir mevzu var. Sıvı bir şeyle, su dışındaki sıvı bir şeyle pisliği ortadan kaldırmak. Necaset. Evet. Şimdi cumhur ulemaya göre Şafilere, Hanbelilere ve Malikilere göre. Şafilere, Hanbelilere ve Malikilere göre su dışında başka bir sıvı madde ile necaseti izale etmen caiz değil. İkisine de geçelim oraya. Hanifilere göre, yine İbn-i Teymiye'ye göre ve günümüzdeki muasırlardan Şeyh İbn-i Uthaymin'e göre ve başka birçok alime göre, su dışındaki başka bir sıvı maddeyle eğer o pislik giderilebiliyorsa giderebilirsin. Anladın mı buraya kadar? Evet. Şimdi cumhur ulema ama ne dedik? Üç mezhep özellikle. Şafii, Hanbeli, Maliki. Bunlar ne dediler? Su dışındaki sıvı bir şeyle taharet hasıl olmaz. Bunlar neyi delil getiriyorlar? Bunlar diyorlar ki bakın hangi nasla bakarsanız bakın Allah Resulü her zaman suyla temizlenmesini emretmiştir. Mesela hayız kanından soran sahabeye, bayan sahabeye ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Diyor ki huttihi summa kurusihi summa gsilihi bilme. En son ne diyor? Onu suyla yıka. Emir mi? Emir. Güzel. Emir. Şimdi kaidelere bak. Şimdi mezhepleri burada şey yapıyoruz, tamam mı? Münakaşa yapıyoruz mezhepler arası. Emir mi? Bu emir. Güzel. Allah Kur'an'da ne diyor? Resul ne verdiyse onu alın. Neden yasak ettiyse ondan men olun. O zaman Resul'ün emri aslen nedir? Vücub ifade eder. Ta ki o vücubiyeti vücubluktan kaldıran başka bir nas varsa yumuşatan o zaman sünniyete döner. Sünnete döner o ayrı. Ama asılda Resul bir şey emret derse bu ayete göre nedir? Vaciptir onu yapmak. Peki burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye suyla yıkamasını emrediyor. Doğru mu? Evet. Emrediyor. O zaman burada suyla yıkaması lazım diyorlar. Tamam mı? Emrediyor. Mesela başka bir örnek. Demin söylediğimiz hadis. Sahabe geliyor. Mescidin bir köşesine ne yapıyor? İdare ne diyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ona? Subbu ala bevlil arabi de subbu emir. Emir lafzı. Su dökün. Emir mi? Evet. Emir. Bak sudan bahsediyor. Demek ki sudan başka hiçbir şey temizlemez. Değil mi? Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine fiillerine bakın diyorlar. Çocuk geliyor kucağına ilerliyor. Su serpiyor. Hiç başka bir şey var mı? Yok. O zaman diyorlar emir de vücub ifade eder. O zaman sudan başka hiçbir şey temizleyemez. Yani günümüze göre kosla ile temizleyemezsin. Şafii, Hanbeli, Maliki'ye göre çamaşır suyu kullanamazsın. Çamaşır suyuyla sadece çamaşır suyuyla yetinemezsin. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ki senin elinde evet. Senin elinde leke çıkarıcılar kullanamazsın. İstediği kadar pislik gitsin kullanamazsın. Şimdi adamların delilleri de var. Resul size ne verdiyse alın. Neden yasak edersin? Yasak edin. Kaçının ondan. Ayetlere, hadislere bak sadece sudan bahsediyor. O zaman diyorlar ki bütün bu görüşler bizi teyit ediyor diyor şimdi bu üç mesele. Yani bunlara göre diyelim ki sende bir tane çay var. Bir termos çay var. Bu da soğumuş, bozulmuş, içmeyeceksin. Çöldesin, bir yerdesin. Senin elbisenin bir kısmına da idrarın isabet etti. Namaz kılacaksın. Şimdi sen çay döküp temizleyemezsin diyorlar ona. Portakal suyu döküp temizleyemezsin. Hangisi? Kosla döküp günümüze vur, temizleyemezsin. Çamaşır suyu temizleyemezsin. Neden? Allah Resulü sudan bahsediyor. Allah da ayette sudan bahsediyor. Anladın şimdi bunların delillerini. Ama biz diyoruz ki Allahu alem. İlim Allah'ın indinde. Allahu alem. Biz diyoruz ki burada raci olan, tercih ettiğimiz görüş Hanefilerin görüşü. Yani sudan başka sıvı bir şey eğer o pisliği temizliyorsa onunla temizlik hasıl olur. Yani şimdi bunlara İbn-i Teymiye, Hanefi, İbn-i Hüseymin vesaire başka alimler de biz bunların görüşünü inşallah tercih ederiz. Raci olan görüş burada. Raci olan görüş. Su dışındaki herhangi bir sıvı madde temizliyorsa temizler. Mesela bunu zeytinyağını pek katamayız. Katıdır zaten yapışıp kalır, tamam mı? Ama onun dışında böyle sıvı temizleyebilecek özelliği olan herhangi bir sıvı madde, temiz olan herhangi bir sıvı madde su dışında bununla pisliği ne yaparsın? Gidermen caiz. Şimdi yani bunlara reddiye verelim. He? Olur mu kolay? Tabii. Şimdi bunlara reddiye verelim. Şimdi bunlara göre diyelim ki senin üzerinde bir pislik var. Sen de buna çay döktün ve o pislikten eser kalmadı. O yine o elbise pis sayılır. Tamam mı? Diğer şeye göre. Pis sayılır. Neden? Çünkü onlara göre sadece su. Şimdi biz bunlara reddiye veriyoruz. Bak şimdi Aran abi. Bu reddiye 8-10-15 dakika sürer. Tamam mı? Bunu bir anlatayım. Ondan sonra ders bitecek. Sabret inşallah. Tamam mı? Dersin bayağı uzadı. 4 saate doğru gidiyoruz. Bu işin rekoru da. Suud'da ders halkaları tamam mı? 11-12 saattir. Affedersin Basur'u çıkmayan adam kalmamıştı bizim aramızda. Tamam mı? Oturmaktan. Öyle bir şey yani. ders halkaları öyledir biliyorsun. Yani üniversite gibi değil, resmi okul gibi değildir ders halkaları. Tabii, tabii. Hani bu İmam Şafii, İmam Malik o dönemlerde böyle nasıl yetişir insanlar? Aynen. Böyle şeyh de senin gibi oturur yere ders halkası kurursun daire. Etrafında böyle mı? Saatlerce oturursun etrafında. Saatlerce. Nasıl oluyor ayakları? Oturursun. Benim şey, ayak mı? Benim şu ayak topukları var ya sağ tarafta. Hala izleri vardır biraz. İki tarafta böyle şey çıktı. Nasır değil mi? Nasır çıktı şu sağ. Çünkü bağdaş kura kura saatlerce oturuyorsun. Tabii. Tamam mı? Şimdi o yüzden bu 3-4 saat hiçbir şey değil. Bana hafif geliyor yani. O yüzden alışacaksın. Böyledir yani. Bugün işin de yok. İşe de gitmiyorsun. Devam. Bu 10-15 dakika bunları reddiye kısmını şey yapalım. Tercih. Bitirelim inşallah dersi. Şimdi bunlar ne dediler bize? Dediler ki böyle böyle delilimiz var. Resulullah'ın fiili de var bunun. Tamam. Biz şimdi onları reddiye veriyoruz. Diyoruz ki bizimle sizin aramızda ittifak ettiğimiz bir kayda var diyoruz bunlara. Nedir o kayda? El hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Hüküm var olması veya yok olması illetin vücudiyetine veya yokluğuna göre değer kazanır. Bu fıkıhta kayda ve en temel fıkıhta 5 tane falan baba kayda vardır. Böyle 5 tane 6 tane en böyle ağır baba kayda vardır. O fıkıh usulünün olmazsa olmazıdır. Bu kayda onlardan bir tanesidir. Yani bir şeyin haramlığına bir sebep varsa, yani bu bir sebepten dolayı haramsa, o sebep nerede bulunursa o haram olur. Mesela içkinin illeti, illet dediğimiz olay. İçkinin illeti mesela aklı örtmesi değil mi? Evet. Bu illet hangi maddede bulunursa o maddeyi ne yapar? Haram. Şimdi uyuşturucu bugün birisi gelse bize dese ki uyuşturucu, şu bir de kapı çaldı bir dakika. Evet abi. Devam ediyoruz. Ne dedik? El hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Yani bir illet bir şeyde mevcutsa o hüküm bakidir. İllet ortadan kalkarsa hüküm de ortadan kalkar. Bak bunu çok iyi fıkh edelim. Mesela aklı örtme. Bir insan bize gelse dese ki getir Kur'an'dan sünnetten delilini. Uyuşturucu haram. Biz de diyoruz ki aklı örtme olayı vardır burada illet. Tamam. Allah bazı lafızlar kullanmış. O lafzın içinde aklı örten madde ismi vardır. Tamam mı? Bu bir illettir. O zaman Allah'ın bizden haram kılmasının sebebi o lafızlardan çıkan ne? Aklı örten madde olması. Bu da neyde bulunursa onun hükmünü alır. Tamam mı? Onun hükmünü alır. Anlaştık mı? Kıyas da budur zaten. Yani subhanallah. Kıyası da hani bilmeden inkar ediyoruz. Kıyas da nedir? Bir illet vardır. O illet başka bir şeyde varsa başka bir şeyde varsa onun hükmünü alır. Yoksa onun hükmünü almaz. Şimdi bunu kıyası biraz daha ileride böyle geri geldiğinde tamam mı? Kıyas yaptığımızda bazı meseleler kıyas yaparak istidlal edeceğiz. Yaptığımızda kıyası açarak yaparız. Tamam mı? Oradan da meram hasıl olur inşallah. Tamam mı? İllet varsa haramı. O zaman illet ortadan kalkarsa haramlık kalkar. Haramlık kalkar. İllet ortadan kalkarsa haramlık kalkar. Anladık buraya kadar. Evet. Şimdi elbisenin namaz kılmasına engel olan illetlerden bir tanesi ne? Necaset. O elbiseyle değil mi? Necaset varsa üzerinde. Peki. Bu necaset o zaman illet ne burada? Necasetin var olması. Değil mi? Peki. Biz diyoruz ki ya bak aramızda anlaştığımız bir kayda var. Eğer illet bir yerde varsa o hükmü alır. Kalkarsa geçer. Şimdi bunu reddiye veriyoruz Aran abime. Şimdi çayla döktün. Çay temizlemez mi şimdi? O maddeyi temizler gider değil mi? Çayı temiz. Veya çamaşır suyu döktün. Veya kolsa döktün. Temizliyor mu temizlemiyor mu? Temizle. Peki o necaset döktükten sonra o necaset orada kaldı mı gitti mi? Gitti. Gitti. O zaman illet ortadan kalktı. Doğru mu? İllet ortadan kalktı. O zaman madem ki illet ortadan kalktı o zaman nasıl onu hala pis diyebiliriz? Bu bir. İkincisi. Yani abi senin elbisenin kol tarafında pislik var. Ben aldım kol tarafını makasla kestim attım o pis tarafını. O elbiseyle namaz kılabilir miyim? Niye kılabilirim abi? Suyla yıkamadım. Ama giderdim. Şimdi biz bunlara soruyoruz mesela. Biz bu elbiseyle niçin namaz kılamayız? Kılarsın niye kılamayız? Yok bunlara soruyoruz mesela. Ha, niçin kılamayız? Tabii onlara göre kılamazsın. Tamam. Sen bunu temizledin mi? Temizlemedin. Suyla temizledin mi? Temizlemedin. Hayır. Ama o hükmü ortadan kaldırdın. Şimdi bunlara sorduğun zaman kılınır diyorlar. Tamam mı? Ama diyorlar ki sizin söylediğinizle bizim söylediğimiz farklı. Biz diyoruz ki bak meselenin aslında döndüğünde farklı değil. Neden? Çünkü o elbiseyle kılınmasına sebep ne? O necasetin kalkması yani illetin ortadan kalkması. Şimdi illetin ortadan kalkması. Biz diyoruz ki fıkıhta başka bir kayda var. Çok önemli. Kaydelerle olmadan çözemezsin. Şerefin fehmine dönmeden çözemezsin ayetleri, hadisleri. Anladığını zannedersin ayet hadislerini. Şimdi yazıyorum. Muharracın mehracel. Bunu yazmana gerek yok. Galib. Muharracın mehracel galib diye bir şey var. Yani bir toplumda bir şeye galip ismini almıştır. Çoğunluk ismini almıştır. O yüzden her zaman o ön planda tutuluyordur. Yani necasetin temizlenmesi için galip olan şey nedir? Galiben zikredilen sudur. Yani sen hiç Allah Resulü'nü tasavvur edebiliyor musun? Şeye diyecek ki hayız kandan sonra elbiseni portakal suyuyla temizle, zeytin yağıyla temizle, çayla temizle, kosla ile temizle, çamaşır suyuyla, aksiyonla temizle. Varsa reklamlar olsun. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey bekleyebilir misin? Zor. Yani düşünebilir misin? Arabın bevrine su döken Allah Resulü diyecek ki Arabın bevrine bir kova portakal suyu dökün. Arabın bevrine bir kova çay dökün. E tabii ki su dökecek. Tabii ki su diyecek. Çünkü o gün su muharracun mehracel galib olayı vardır. Yani o gün galip olan bilinen şey asıl nedir? Su. E tabii ki sen su diyeceksin ona. Değil mi? Tabii ki sen ona su diyeceksin. O yüzden biz şimdi bak sana bile sorsam sen de anlarsın. Şimdi Yaren abi orada Allah Resulü'nün istediği emri suyun dökülmesine mi? Yoksa izaletin bak bunlara reddiye veriyor şimdi. Allah Resulü'nün bu naslardan istediği suyun dökülmesi mi? Yani necasetin öyle dök. İzalesi. Yoksa pisliğin izalesi mi? Necasetin izalesi. Delil ne necasetin izalesi olduğunu? Eğer o su temizlemeye yetmiyorsa sen su kullanmaya devam etmeyeceksin mi? Değil mi? Devam edeceksin. Çünkü doğru. Daha necaset gitmedi. Bunlara göre de bir su döktün şimdi. Pislik gitmedi. Gitmedi. Devam etmeyeceksin mi suya? Edeceksin. Bunlar şimdi edeceksin diyor. Peki biz onlara reddiye versek onların mantığıyla bakarak. Ya niçin bir su pisliğe su dökmeye devam edelim ki? Allah Resulü bir kova demiş. Ben de bir kova dökerim mesela. Diyelim ki burada affedersin abi 250 metre 300 metre idrar var her yerde. Sen tutsan buna bir kova su döksen yeter mi? Niye? Allah Resulü diyor ki bir kova su dökün. Şimdi demek ki Allah Resulü'nün buradan istediği ne? Necasetin izale edilmesi. Yani Allah Resulü'nün burada istediği su dökülmesi değil. Değil mi? Aksi halde Allah Resulü'nün istediği sadece su dökülmesi olsaydı necaset giderilmedi. Yani sen su döktün şimdi. Necaset giderilmedi. Sen su dökmeye devam etmeyeceksin mi? Veya o suyla o elbiseyi yıkamaya devam etmeyeceksin mi? Edeceksin. Ama şöyle bir cevap gelemez mi? Ya niye yetelim ki? Ben bir kere suyla yıkadım. Allah Resulü su dedi. Ben de yaptım. Hemen bize ne cevap verecek bunlar? Ya ama necaset gitmedi. Heh diyeceğiz. O zaman yakaladık illeti şimdi. İlletin burada istenilen şey necasetin giderilmesi. Yoksa Allah bazen galip olan bir şey söyler. O gün meşhur olduğu olan şeyle zikreder bize ya. Sen diyebilir misin? Ya adamın kafasını taşla yardım. Ya şu adamın kafasını taşla yaracağım dersin. Değil mi? Evet. Halbuki tutup sonra demir de atarsın. Yani bilinen, maruf olan şey nedir? Onun ismi zikredilmiş. Onun ismi zikredilmiş. Başka değil. Bak yani çünkü delil naslara baktığında. Şimdi Allah Resulü kadınların bu elbiselerinin yerlerde sürtülmesine ne diyor? Onu ne temizler? He? Toprak temizler onu. Değil mi? Toprak. Ayakkabıdan soruyorlar. Değil mi? Allah Resulü ayakkabıdan soruyorlar. Diyorlar ey Resulallah yerde pislikler var vesaire. Allah Resulü ne diyor? Ondan sonra gelen kısım kara parçası onu temizler. Evet. E şimdi hani su? Bunlara göre temizlenmemesi lazım. Hani su? Evet. Suyla mı temizledik şimdi bu? Ama Allah Resulü ne diyor? Ondan sonra gelen kısım o ayakkabıyı ne yapar? Temizler. Temizler. Demek ki istenilen hep ne? Necaset gideriliyor mu abicim? İllet kalkıyor mu ortadan? Bitti olay. Evet. İllet kalkıyorsa değil mi? İllet kalkıyorsa ortadan biter. Yine sen abdestten sonra taşla temizlenemiyor musun? Taşla temizlenemiyor. Üç taş kullanmıyor musun? Niye abicim? Su kullanman lazım. Tabii, değil mi? Görüşürüz. Bak şimdi reddiye veriyoruz. Devam ediyoruz reddiyelere. Su kullanman lazım. Ama Allah Resulü ne diyor? İzâ zehebe ahadu nasıl da hadis? İzâ zehebe ahaduhumul gâyet ve ilel helâ ve ilel bu lafı izâ zehebe ahaduhumul gâyet diyor Allahu alem. Fel yezheb ma'ahu bi selâseti ahcârin fe innehu tuczi'u an. Yanında 3 taşla gitsin, bu 3 taş ona caizdir, yeterlidir diyor şimdi hadiste. Tamam mı? Yeterlidir. Peki su kullanmıyorsun burada. Ne yaptık şimdi biz? Temizlendik. O kafi ya. Kafi. Demek ki illa su değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden bunlara göre şimdi. Çöldesin sen, senin üzerinde bir necaset elbise var. Necaset elbise var. Diyorlar ki o necaset elbise ile sen namaz kılamazsın. Su yoksa namaz kılamazsın. Yanında çay suyu var, kullanamazsın onu. Biz de diyoruz ki hayır, çöldeysen abicim senin üzerine farzdır, o çay suyunu dökeceksin. O elbiseni öyle temizleyeceksin, öyle namaz kılacaksın. Anladın mı? Ya da toprakla elinde olacaksın. Ha, ve ala kulli hal onu temizleyeceksin bir şekilde. Ama diyelim ki şimdi onlara göre toprağa geçersin diğer su bulamazsan. Mesela böyle getiriyorlar, teyemmüm edersin diyor necaset yerine. Teyemmüm edersin. Ha. Elbisende pislik var, bedeninde pislik var. İzale edemiyorsun, teyemmüm edersin. Pisliği giderme niyetine. Böyle kabiller de var, onlar gelecek. Tamam mı? Ha, ama biz diyoruz ki hayır. Sen hiçbir zaman toprağa geçemezsin, şeye geçemezsin. Ancak su bulamazsan veya sıvı temizleyici bir madde bulamazsan. O yüzden senin evinde pislik var. Sonra çamaşır suyuyla temizlemen caiz. Koslayla caiz, aksiyonla caiz. Tamam mı? Burada rahat olalım inşallah. Burada ne yapalım? Burada rahat olalım. O yüzden biz diyoruz ki yani bütün bu söylediğimiz deliller, bütün bu söylediğimiz deliller onlara reddiye. Bir de biz dedik ya muharrac, ya açsana Nisa suresi 23. ayeti bir aç. Nisa suresi 23. ayeti aç. Bak şimdi muharracul mehracel galib olayını ayetten verelim. Yani fakihler, bizim mezhep imamları, mezhep eshabı bu delilleri Kur'an'dan, sünnetten nasıl çıkarmışlar? Şimdi muharracul mehracel galib, yani Allah bazen bir ismi zikreder, o toplumda galiben kullanıldığı için, yoksa illa o gerektiği için değil. Tamam mı? Şimdi bak, Nisa suresi 23. ayeti aç. Evet. Sesli olarak oku, dur bir dakika. Sesli olarak oku. Bak orada Allah muharracın mehracel galibi çıkarmış. Şimdi oku bakayım ne diyor Allah. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla nikahlanıp da henüz birleşmemişseniz, kızlarını almanızda size bir mahsur yoktur. Hı. Kendi sulmünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Hı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyici. Şimdi başa alayım. Tek tek. Analarınız. Kızlarınız. Kızlarınız. Bunlar ne olmuş bize? Haram kılınmış. Başka? Kız kardeşleriniz. Tamam, çok güzel. Anladık buraya kadar. Hiçbir sorun var mı? Yok, devam et. Halalarınız. Halalarımız da bize haram kılınmış. Güzel. Teyzeleriniz. Teyzelerimiz maşallah. Kardeş kızları. Kardeş kızlarımız. Evet. Kız kardeş kızları. Kız kardeş kızları, evet. Sizi emziren analarınız. Bizi emziren analarınız. Buraya kadar da hepsi haram mı? Evet. Devam et. Süt bacılarınız. Tamam, çok güzel. Hiçbir işler yok. Eşlerinizin anaları. Eşlerimizin anaları, evet. Kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Tamam, güzel. Burada dur işte, işgal burada. Bir daha oku orayı sesli. Kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Evlerinizde bulunan üvey kızlarımız. Yani odalarınızda diyor Allah. Senin odanda, yani benim odamda, benim evimde bulunan üvey kızım. Başkası. Benim hanımım var. Onun bir tane kızı var. Rebaib budur. Ayette Arapça rebaib. Şimdi ne diyor sizin evlerinizde? Güzel abicim. Onlar üst katta oturuyor kendi evlerinde. Ben de alt katta oturuyorum. O kadınla evliyim. İki evliyim. Bir kendi hanımımla burada oturuyorum. Bir de üst katta bu kadın var kızıyla. Bu benim evimde mi? Benim evimde değil. Üst katta oturuyorlar şimdi onlar. Kendi evleri var bir tane. Şimdi ben bir kadınla evleniyorum. Üst kat komşu mesela. Bunun da bir tane kızı var. Tamam mı? Bunun da bir tane kızı var. Benden değil. Kendi daha önce evlenmiş. Dul. Ben tutuyorum ona. Onunla evlenmek istiyorum ve evleniyorum. Ve anlaşıyoruz. Tamam. Sen üst katta kendi oturduğun evinde devam edeceksin oturmaya. Ben de alt katta birinci eşimle beraber oturacağım. Böyle bir anlaşma yaptık mesela. Tamam, kabul ettim. Şimdi bana kim haram kılmış? O kız. O kız bana şimdi haram mı? Bu ayete göre. Haram. Değil mi? Benim eşimin kızı. Değil mi? İkinci eşimin kızı. Haram mı? Niye haram olsun ki? Benim evimde oturmuyor ki. Allah diyor ki evlerinizde oturan üvey kızlarınız. Ne yapacağız? Benim evimde değil, kendi evinde oturuyor onlar. Anladın mı mevzusu, işgal noktasını? Bak çok önemli. Şimdi Allah diyor ki evlerinizde oturan ve evi kendisine nispet ediyor, o kocaya. Kim orada hücure kim geçer Arapçasına bak. Yani hücrelerinizde bulunan, yaşadığınız hücrelerinizde bulunan. Güzel. Şimdi ben onunla niçin evlenmeyeyim ki Aran abi? Sana bir soru soruyorum. Ben o kızla niçin evlenmeyeyim? Aynı evde değiliz. Benim odamda değil. Kendi evinde o kız. Kendi odasında. Niçin evlenmeyeyim? Sorun ne? Bir insan çıksa şimdi sapık dese ki ben evlenebilirim. Bu ayet delil olmaz dese. Neden? Çünkü Allah diyor ki evlerinizde bulunan eşlerinizin neyi? Kızları. Güzel, benim evimde bulunmuyor ki o. Kendi evinde oturuyor. Ben öyle ara sıra gidiyorum ona. Kendi evi. Benim odam da değil, benim evim de değil. Ne yapacağız? İşte burada muharracun mehracel galib olayı vardır. İşte biz diyoruz yani meal okursan kafana göre ayet okursan anladığını zannedersin. Halbuki birçok şeyden gafilsindir. Burada muharracun mehracel galib olayı var. Yani asıl da kadın kimle beraberdir? Kocasıyla. Aynı evdedir. Asıl da kimle beraberdir o kız? Annesiyle beraber senin evinde. Allah burada galip olan bir şeyin ismini zikrediyor. Çünkü genelde böyledir. Değil mi? Kadın seninle beraber kalır. Kızı da seninle beraber kalır. Değil mi? Ha. Senin evindedir yani. Değil mi? Allah o yüzden evlerinizde bulunan olayı zikrediyor. Yoksa illa evinde olması şart değil. Yani başka evde oturuyorsa onunla evlenebilirsin kaydısı yok burada. Anladın mı buradaki noktayı? İşte meharaj, işte bu da böyledir. Nebi Sasem su dökün dediği zaman oradaki zikrettiği o gün galip olan olaydır. O gün galip olan olaydır. Anlatabiliyor muyum? Muharracun mehracel galib olayı çok. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki faizi kat kat yemeyin. Sadece bu ayet. Bak bir sürü ayet yok mu faizin haram olduğuna? Yani hadis, nas yok mu bir sürü? Ama sadece bu ayet çok küçük bir faizi yemenin de haram olduğuna delil midir, değil midir? Delildir. Sadece bu ayet bile. Peki bir insan dese ki bu ayet delil olmaz. Neden? Çünkü Allah diyor ki faizi kat kat yemeyin. Ben kat kat yemiyorum. Çok cüz bir şey yiyorum diyor. Yani ben 100 verip 101 alıyorum diyor mesela. Nasıl yapacağız abi? Allah ayette diyor ki kat kat yemeyin. Tamam mı? Ben diyor ki kat kat yemiyorum faizi. Ne yapıyorum ben? Çok cüz bir şey, çok küçük bir şey yiyorum ben. Ama faizi kendisi onun şeyi olarak. Yok, şimdi bu ayet sadece haram mı değil mi? Bu ayet sadece küçük bir faizin yenilmesine de haram olarak yeter mi yetmez mi? Onu konuşuyoruz şimdi. Yoksa nas çok, o ayrı bir mevzu. Bütün ümmetin icmasına göre bu ayet tek başına yeter faizin azının da çoğunun da haram olduğuna, değil mi? Bir insan gelse de ki bu ayet yetmez. Bu ayet delil olmaz. Neden? Çünkü ben abicim faizi kat kat yemiyorum. Biz de ne diyoruz? Burada da işte muharracun mehracel galib. Çünkü asılda galip olarak faiz nasıl yenir? Kat kat yenir. İşte Allah bu galibiyeti itibar alarak hep zikretmiştir. Kur'an'da böyle ayet çok. Anlatabiliyor muyum? İşte deminki ayet işte. Evlerinizde olan, hücrelerinizde olan hanımlarınızın kızları size haram kılmıştır. Evet. Bir size ki abi o benim hücremde değil. Tamam mı? Yanda oturuyor. Bir arka sokakta oturuyor. Ne bileyim Kayseri'de oturuyor. Ankara'da oturuyor. Malatya'da oturuyor vesaire. Ne yapacaksın? Evlenebilecek misin yani onunla? Ümmetin icmasıyla evlenemezsin. Evet. Ama Allah burada kayıt düşmüş. Bir sapık çıkar der. Yok abi ben evlenirim. Allah odandakini yasaklamış. Evindekini yasaklamış. Anladın mı? O yüzden ya genel olarak böyle. Şimdi son bir hediye daha verelim onlara başka bir usul kaidesiyle. Tamam mı? Ders uzuyor biraz. Şimdi bak Eren abi. Şimdi mantuk ve mefhum olayı var fıkıhta. Bu da ayrı bir kaide. Çok önemli. Mantuk, nassın mantuku. Mantuk, tat harfiyle. Ta harfiyledir bu. Nassın mantuku. Mantuku. Ve nassın mefhumu. Mefhumu. Şimdi nasın mantuku ne? Herhangi bir nas düşün. Bir ayet veya bir hadis. Bir tane nas. Tamam mı? Bir tane hadis mesela burada. Şimdi o hadisin lafzına, orijinal lafzına ne denir? Mantuk denir. O mantukundan ters bakış açısıyla bakarsan ondan bir mana anlarsın bazen. Ona da mefhumu denir. Şimdi örnek verelim. Şimdi Eren abi. Çocuğuna diyorsun ki oğlum eğer sınavı geçersen sana oyuncak alacağım. Sana bisiklet alacağım diyorsun. Bak oğlum eğer sınavı geçersen sana bisiklet alacağım. İşte bu lafız var ya oğlum sınavı geçersen sana bisiklet alacağım. Bu lafızlar mantık denir. Yani lafzın orijinal hali. Buna mantık denir. Peki bu ne demek Eren abi? Çocuk bundan ne anlayacak? Sınavda başarılı zaman geçersin. Geçersen alacak. Peki zıt tersiyle düşün şimdi. Almayacak. Eğer geçemezsen almayacak. İşte mefhum burasıdır. Ama mefhumun muhalefe denir buna. Fıkıh usulünde. Yani geçemezsen almayacağım. Değil mi? Bak Allah Kur'an'da ne diyor? Eğer siz Allah'a dinine yardım ederseniz ayaklarınızı, Allah da size yardım eder, ayaklarınızı dinde ne yapar? Sabit kılar. Sizi yeryüzünün halifesi kılar. Yani bu ne demek? Zıttından düşün. Eğer böyle yapmazsanız sizi yeryüzünün halifesi kılmaz. Doğru mu? Şimdi geçelim tekrar başa. Oğlum bisiklet, oğlum sınavı geçersen sana bisiklet alacağım. Doğru mu? Doğru. Geçemezsen almayacağım demek. Değil mi? Evet. Ama bu almayacağım, geçemezsen almayacağım lafzı o cümlede var mı? Yok. Yoksa o cümleden anlaşılan mı? Anlaşılan. İşte bu anlaşılan olaya nas'ın mefhumu denir. Evet. Tamam mı? Mefhumul muhalefet bu demek. Evet. Halbuki sen çocuğuna dedin mi ki oğlum eğer sınavı geçmezsen bak sana bisiklet almayacağım lafız olarak kullandın mı? Hayır. Ama mana olarak mefhumul muhalefet olarak kullandın mı? Allah. Kullandın. Evet. İşte mefhumul muhalefe bu demek. Tamam mı? Evet. Şimdi iki tane nas var. Birisinin mantuku yani orijinal lafzı bu mesele A'dır diyor. Başka bir hadiste de mefhumu yani anlaşılan B'dir diyor. Hangisini alırsın? Mantuku alırsın. Bak şimdi mantuk. Çünkü şimdi örnek verelim. Şimdi yok. Yok yok bilmiyor. Her bilmiyor. Orayı karıştırma. Tamam mı? Şimdi biz öyle biliyoruz. Ha, yok. Bak şimdi. Bir tane lafız var burada. Lafızda diyor ki bak şimdi lafzı orijinal zikrediyorum sana. Lafzı. Orijinal zikrediyorum. Diyor ki diyor ki mesela bu A'dır. Bak bu mevzu A'dır. Evet. Tamam mı? Lafız böyle. Başka bir rivayet geliyor. Tamam mı? O rivayette bu B'dir demiyor bak. B'dir demiyor. Bir cümle kullanıyor ama o sen cümleden B olduğunu anlıyorsun. Hani şimdi anladığımız gibi var ya B olduğunu anlıyorsun. Peki bu iki rivayetten birisi mantuken A dedi. Mantukla yola çıkarak, lafızla yola çıkarak A dedi. Başka bir rivayette lafızla yola çıkarak B dedi. Evet. Hangisi alınır? Mantuk öncedir. Mantukla mefhum çatışırsa mantuk mukaddem çünkü mantuk asıl lafızdır. Mantuk asıl lafızdır. Tamam mı? Mantuk lafzın aslıdır. O yüzden mantuk mukaddemdir. Şimdi bu mezheplerin yani bu üç mezhebin su dışında başka bir şeyle abdest alınmaz dedikleri böyle bir lafız var mı? Yani böyle bir mantuk var mı? Böyle bir lafız var mı ayet hadislerde? Su dışında başka bir şeyle abdest alınmaz. Necaset giderilmez. Var mı böyle bir lafız? Yok. O zaman bunlar lafzın orijinallerinden almamışlar bunu. Neyinden almışlar? Lafzın mefhumundan almışlar. Nedir o mefhum? Allah Resulü demiş ki bunu suyla yıka. Bunlar ne çıkarmış bundan? Ha suyla yıka diyorsa o zaman suyun dışında alamazsın. O zaman bunlar lafızda böyle bir şey yok ama manadan bunu anlamışlar. Şimdi ama biz lafızda bizi destekleyen bir şey getiriyoruz. Nedir o işte mesela işte o ayakkabıyla yürüyüp mesela işte pisliğin bulaşmasından soran sahabelere Allah Resulü ne diyor ondan sonra gelen onu temiz. Bak laf sen ne diyor? Suyun dışındaki başka bir şeyin temiz olacağını, temizleyeceğini laf sen söylüyor. Şimdi bir hadisin lafzıyla başka bir hadisin manası. Bizim verdiğimiz kaideyle bir hadisin mantukuyla başka bir hadisin mefhumu çelişti. Hangisi itibar alırız? Lafzın orijinali. Hadisin zahiri orijinali bizi ilgilendirir aslen. O yüzden mantıkla mefhum çatıştı. Onlar mefhumla aldılar, delillendirdiler. Biz mantıkla geldik. Bizim mantık onların mefhumuna mukaddemdir. İza ta'aradul mantuk me'al mefhum kuddimel mantuk alel mefhum. Bu kaydedir. Mantıkla mefhum çatışırsa mantuk mefhuma mukaddemdir. Vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok uzattık.